Üdvözlünk mindenkit 44. alkalommal, négyen vagyunk, sokat fogunk beszélgetni játékokról, meg minden másról, úgyhogy CubeCast! Hajrá! Hello! Jó mindenki! Na, és üdvözöljük Vikit újfent köztünk. Hogy telt az elmúlt egy hét? Jaj, jól, köszönöm szépen! Sikerült pihenni az óvé estet? Kifele? Igen, valamennyit, úgyhogy múlt héten elvileg arról beszélgettetek, és én meg se hallgattam a streamet, úgyhogy shame on me. Nagyon megdicsértük szépen. Egyébként az OVS-tet, és így én, mint hivatalos büfénácé kiemeltem külön, hogy a büfé az nagyon rendben volt, úgyhogy... Igen, én is vettem egy pár kört ott, hála az égnek. Én pedig, mint a legnegatívabb gyerek mindig nyilván... tettem hozzá negatív hozzászólást, de amúgy tök pozitív voltam végig. Nem, egyébként az a vicces, hogy így, ha ilyen rendezvényen vagyunk, és Viki, ti szervezitek, akkor így néha összefutunk, és akkor így látom, hogy éppen így nagyon-nagyon éppen telefonálsz éppen, vagy nagyon izgulsz valamin, és akkor így megkérdezem így óvatosan, hogy így minden oké a rendezvény? Vagy te kérdezed meg, hogy minden oké, és akkor mondjuk, persze, nagyon király a rendezvény, annyira jól megszerveztétek, stb. És akkor így tényleg így tűnik? És akkor így, igen, de így kifelé minden proper az, hogy a színfalak mögött meg mi van, meg mi őrül, meg ki őrül, meg az meg így nem jön le abszolút. Úgyhogy szerintem ez így a jó rendezvényszervezés egyik titka. De ha akarsz róla mesélni, akarsz róla beszélni? Jaj, nem, köszönöm. Dőj hátra, nyugodtan, lazulj el. És Simont elvesztettük. Simont teljesen ellazult. Történt. Hát így a webkamerád így elmegszűnt. Hát ez az. A webkamerád teljesen ellazult. Hát be van dugva. De fa, nem de lesz. Nem kezdte el használni valami? Erélyesebben, mint a... Na, visszajött. Ó, jön vissza. Ó, és már 16.9-es. Nem? Már nem. Mindegy, úgyis kroppoltam a képet, úgyhogy... Ja, ja. Úgyhogy ne is váltson, mert akkor csak a kropp megy tönkre. Igen. De most szuper. Játékoknak? Akkor ki akarja kezdeni? Valami érdekes játékkal? Én egy kérdéssel kezdeném. Kezdjed! Azért, mert nekem a válaszomra az, hogy nulla, de hogy kinek mit sikerült zsákolni a Steam Summer Picnic szélen, vagy nem tudom, mi volt a neve. Egy jelen vagyok, csak egy játékot vettem eddig. Szintén csak egy játékot vettem. Na, mit vettetek? Szalmi? Human Resource Machine-t. Akartam belőle videózni, csak Nvidia frissítés volt, és nem a jobbik fajta Nvidia frissítés volt, úgyhogy először azt gondoltam, hogy fel tudom venni Shadowplay-jel. Aztán gondoltam, azért nem megy, mert nem a legfrissebb driverem van, rányomok frissíteni, és elég frissítettem, és hát Nvidia szokás szerint leölt mindent, ami Nvidia drivert használ, hogy újra kellett raknom, és ezzel elment egy órám kb. Úgyhogy jelenleg nem. Ez még mindig jobb, mint amikor Nvidia driver telepítés közben találtam rá Facebookon arra az üzenetre, hogy amikor a GameStar kirakta, hogy ne leszedjétek az Nvidia driver. Az egy olyan Nvidia driver volt, ami kék halt akkor attól, ha két monitor volt rádugva a videókártyára. Igen, vannak ilyen ügyes dolgaik. Jó volt. Nagyon jó volt. Én egy Dead by Daylight-ot. Hú, azt láttam Twitteren. Pikkeltem föl. Én is gondolkodom. Az a helyzet, hogy ez nem az én műfajom. Ezt pontosan tudtam előre is, hogy nem az én műfajom. De erről majd akkor, amikor a játékokról beszélünk. Vagy ezzel azonnal menjünk kis hát a játékokra. Ne, Csonti, még mondd el, hogy te mit vettél eddig. Én semmit. Én már két életre előre el vagyok látva játékokkal, úgyhogy... Én is, de ez nem számít, hát le van árazva. Nem, én egyébként így minden Steam... mi ez? Vásárnál eddig csináltam ilyen videókat, hogy így miket ajánlok. Most is megcsináltam egyébként a kis ajánlólistámat, és gátlástalanul promóztam benne a Steam kurátori csoportomat, úgyhogy egyébként nagyon sokan feliratkoztak már rá, meg ha jól tudom, az enyém a legnagyobb ilyen magyar kurátor csoport jelenleg, de javítsatok ki, a tévedek, tényleg nyugodtan. Az egómba taposatok bele bátran, most akár a nézők is. Negyedikéig tart, július 4-éig. Boldog függetlenség napját mindenkinek Amerikában. Ha, de már én még gondolkoztam játékokon. De azt hiszem nekünk holnap délutánig tart Európában. Mert most akkor nekem még ráért gondolok. De ja, nektek már így vissza... Már meg, ja, meg tudom én is nézni, hát miért... Mit. Tehát én nekem eltűnt a menüből, de hogy még lehet van valamilyen utólagos, mert egy csomó kedvező... Egyes éve, amik ki vannak, igen. Uh-huh. Ja, hát elvileg hivatalosan a mai nap 7 óra, este 7 óráig tartott, amíg tartott, aztán a következő adag majd valószínűleg ősszel lesz, aztán lesz még egy karácsonyi is. Szóval aki most lemaradt bármiről, az nem vesztett túl sokat. Én mindig azt a tanácsot adom egyébként a nézőknek, mert ilyenkor többször kaptam egyébként ilyen e-maileket, hogy mit ajánlasz, mit vegyek meg, úristen, hogy tényleg csak egy vagy két játékot, amivel a következő egy-két hétben garantáltan fogsz játszani, mert én is emlékszem még 4-5 évvel ezelőtt, amikor így bevásároltam jó sok pénzért, aztán utána volt olyan játék, amivel a mai napig nem játszottam. Ja, ilyenek nekem is vannak, még ez a gondolkozom, egy Planet Base-en gondolkozom. Jó, elmúlt. De olyan szép. Szóval ezen még gondolkozom. Én a YouTuber's Life-on gondolkodtam. Az a helyzet, hogy mint abszolút zavarba ejtő mennyiségű YouTuber's Life játékidővel rendelkező játékos, azt mondhatom, hogy ez a játék még mindig jó. Tehát, hogy ha nem tudom, hogy csinálom, mert egyébként azt írták, hogy meg nekem azt mondta mindenki, hogy ilyen 4 óra játékidő van benne, körülbelül 4 óra alatt ki lehet maxolni. Valószínűleg, hogyha közben beszélsz, akkor ez kinyúlik, mert én... Meg az elején gondolkodol a videó címeken, meg ilyenek. A, tehát... Steam szerint 10 óra játékidőnél tartok, és még csak a harmadik házban az 5-ből. Tehát, hogy én nem értek ezzel fel. Kihelvezed a játékot. De egyébként most már felvettem valakit, de nem spoilerezem le. És együtt teremtünk vagyonokat. Együtt csinálunk pénzt. Sokat. Úgyhogy én nagyon-nagyon élvezem azt a játékot még mindig. Mondjuk én hajlamos vagyok az ilyenekre rákattanni, de hogy ezt nagyon-nagyon élvezem, és nagyon-nagyon rosszul viselem azt, hogy csak hetente 3 résznyit vehetek fel. Mert csak de annyit vehetsz fel? Hát azért csak annyit vehetek fel, hogy ne haladjak hamarabb, előrébb. Hát de fel is ja, fel. Értem. Hetente 3 részt rakok ki, és a hetente annyit játszok csak, mert nem akarom, hogy mellette meg megunjam, vagy túl rutinos vagyok. És egy csomó mindennel ne szívjak, amivel egyébként szívhatnék. Ennek következtében mindennel szívok, amivel szívni lehet. De két tényleg, tehát olyan dolgok történnek a YouTube-es life-val, amit nem is értek, hogy így bejött egy update, és akkor ki lehetett alakítani ilyen kártyapaklikat, amikből összerakhatod azt, hogy milyen a videó alatt miket dobáljon fel neked. És mindenki írta, a komment szekcióban, hogy összerakhatod a saját paklidat, összerakhatod a saját paklidat. Mi a rákasz, hogy összerakhatom a saját paklidat, miről beszéltek, honnan jött ez egyáltalán? Aztán elindítottam következő héten a játékot, ugye amikor vettem volna fel a következő adagot, hétfőn kedden veszem fel a teljes adagot egyben, és ilyen elindítom a játékot, és először így felugrik, hogy ó, tudtad, hogy összeállíthatod a saját paklidat, és így tarjár, és ilyen kösz, teljesen. Tökéletes időzítés, barátom, tökéletes. Viszont a nézők most kezdték el, illetve nem most, de hogy már ideje, de most érte el az inger küszöbömet, az a követelés, hogy legyenek hosszabbak a részek, úgyhogy most már 20 percre emeltem 30 percre, kivétel a vasárnapi záróepizódot, mert nyilván megint 45 perc lett, mert ki akartam dolgokat. Úgyhogy én nekem nagyon adja ez a játék. Valószínűleg azért adja egyébként ennyire, mert tök jó érzés lenne ilyen arányosított bevételekkel operálni a YouTube-on. És tök jó érzés lenne csak így állni, és így... $900 kérsz havonta. Jó van, legyen! Nyilván, ha csinálsz videókat, akkor kitermeli. Szóval, hogy ez ilyen tök jó dolog lenne, de ja, nem tudom miért, de nagyon adja. Hát én is most elkezdtem vele megint játszani. És amikor ott tartottam, hogy az első hónap után gyakorlatilag már 30 ezer feliratkozója volt a kis karakteremnek, akkor így gondoltam, hogy elvonulok a sarokba sírni. Én a feliratkozó számokra rá se rántok. 100 ezer ide, 200 oda, 500 000, meg ilyenek, kit érdekel. De az, amikor kiraksz egy videót, és így csendben behúzol vele $1000, és tudod, hogy állsz, és így elgondolkozol azon, hogy... Elgondolkozol az életen. Az élet nagy folyásán. Hogy csúszott el minden? Hogy nem alakultak így a dolgok? Te miért nem azon gondolkozol, hogy hányadik Lamborghini-t veszed a YouTube pénzből? Hát meg az űrben keringő házat. Nem. Ötödik házat. az egész, meg azért én alapvetően, én konkrétan szerencsés videósok közé sorolom magam, mert mindig volt valamilyen luck helyzet, amiből meg tudtam adni dolgokat, tehát hogy így tudom én, amerikai pénzt fizettek pár hónapig, meg tudtam venni a gépemet. Jó, aztán rájöttek, hogy nem jó, de ugye nekem mindig volt valami ilyesmi, tehát nekem soha nem volt ilyenekkel gondom, de hogy azért ez így... Hát azért ez így más, no. Embereket fölvenni a galériába, elrakni őket, hogy videókat csinálják, ameddig én itt lent videókat csinálok, ami egy totál idiótalak berendezési döntés. Az, hogy lent van az ágyam és a gépem, és fent egy galériában meg egy ember, aki csak bejár hozzám dolgozni. Mindegy. Tényleg totál idiótaság az egész, de maga a játék viszont nagyon jó. És az a helyzet, hogyha ugye jönnek hozzám még update-ek, mert hát jönnek, akkor azért ez egy nagyon tartalmas cucc lesz. Ja, ez egy nagyon jó kis YouTuber sim. Igen. És igen. Mennyi idő múlva várhatóak majd az új dolgok? Mert most ugye gaminget gyártatok? Mm-hmm. Igen, most csak egy arra gameplay van benne, de jön majd a vlog, beauty, lifestyle. Is. Ja, azt hogy? Arra még nem jöttem rá. Arra beszéltünk, hogy ez nincs. Még te csak úgy vlogokat felvenni tudsz, ha eljárkálsz helyekre, ott felvehetsz vlogot. Ja, ott lehet vlogolni. Hát ebben rendkívül rosszak. De jön melléjük a, mit tudom én, a lifestyle, a beauty, meg ezek a dolgok, és hogyha ezek valóban jól felépítve érkeznek, ugyanúgy, ahogy most a gaming, tehát ugyanúgy, hogy megkeresnek cégek, azokkal a cégekkel utána elfelejtheted megcsinálni a dealt, ez vagyok én. Illetve nem ez vagyok, én nem az vagyok, aki elfelejti megcsinálni a dealt, én az a csávó vagyok, akinek épp renderelődik a videója, amikor ír a cég, hogy nem csináltad meg a videót, hogy képzeld? És ilyen kívánjuk, itt napokkal 2 órát kérek még. De annyira jó, tehát így most kezdtél el videózni, még anyádon élősködsz, és akkor... jön a haverod, és azt mondja, hogy te, szia, hallottam, hogy értesz a videózáshoz, töltsd már föl nekem a videómat, meg előtte vágd egy kicsit össze, és fizetek érte $160. Tehát így, hol vannak ezek az emberek? A későbbiekben egyre erősebb lesz, most egy 600 dolláros dílem úszott el úgy, hogy éppen feltöltődött a videó, és még volt 10%. És tudod, így állsz, és jó, mindegy, nem is akartam $600. Egyébként egyszer egy ilyenből majdnem tönkrementem. Tehát, hogy sikerült majdnem teljesen tönkretenem a karrieremet. Ebben a játékban nagyon nehéz. Nem annyira nehéz, mint egy másik játékban, amivel játszottam a héten, de arról majd később, de ebben a játékban nagyon-nagyon nehéz csődbe menni. Tehát, hogy azért alapvetően, sőt, lehetetlen amúgy csődbe menni, hanem vagy teljesen idióta, mert van egy ilyen, mindig egy ilyen B-terv, hogy elmezz dolgozni, ilyen valódi munkákat végezni, és az első lakásnak a lakbérét azt ilyen 6 óra alatt megkeresi, vagy mit tudom én, ilyen 12 óra, tehát ha egy napon elmész dolgozni, akkor mit, jó, nem $80 kapsz érte, de 60-at. És akkor így elmész még egy nap, és akkor így már éhen se halok, egyébként mindig van ingyen kaja a hűtőben, mert hogy vehetsz kajákat, amik többet adnak, meg vehetsz ingyen, mert hogy van ingyen kaja, szóval, hogy mindig minden ilyen háló megvan, ami megfoghat, hogyha zuhansz. És ennek ellenére sikerült egyszer majdnem tönkre mennem, ugyanis megvettem egy játékkonzolt egy játékkonzolos dealhez. Maradt 2 egész darab dollárom. És aztán nem sikerült megcsinálnom, amit a dealben kértek, mert egy collab videót kértek, de még nem tudtam, hogy kell csinálni collab videót. És a játék meg nem csinálja nagyon egyszerűen. Tehát, hogyha arra kattintasz, hogy kiveszed a játékot, és azt mondod, hogy ebből akarsz egy collab videót csinálni, akkor azt írja, hogy na, neked barátra van szükséged ehhez. Így megijedsz, hogy akkor milyen barátra van szükség, ha a jelenlévő, tehát a nem jelenlévő, de létező barátaim nem elég barátok. És akkor így írták a kedves kommentelők, hogy át kell hívnod, és át kell hívnod a barátot, és ebben a játékban sok mindent sok helyről el lehet érni. Tehát videót el lehet kezdeni a könyvespolctól csinálni, ahol kiválasztod a játékot, vagy el lehet kezdeni a számítógéptől, vagy ilyenek. Na, vagy és ha a könyvespolctól választod ki a játékot, és ott választod ki a kollabot, az nem jó. Az emberre kell kattintani, ott kell kiválasztani a kollabot, és onnan lehet elindítani, viszont akkor semmi más nem tudsz csinálni, hanem már csak kollabot nyilván. És ilyen, miért? És amikor így $2 alá állsz, és videónként kétszer megy tönkre a számítógépet, aminek minden második alkalommal $20 a javítási költsége, és kuporgatod össze az utolsó forintokat, meg az utolsó kis centeket. Igen, ezt Viktornak sikerült elintéznie, de aztán rájöttem, hogy elmehetek dolgozni, és akkor minden rendben lesz, és aztán azzal visszarántottam magamat. Tehát így, ha minden kötél szakad, akkor na jó, elmegyek dolgozni. Jó, ez autót mosni, vagy valami. Egy után nem oldja meg a problémák. Tehát például, ha most, ahol én tartok, ott mert nem abban a videóban, amit ti láttatok már, kedves nézők, hanem abban a videóban, amit még nem láttatok, ott már egy ilyen fix 1650 dolláros kiadásom van. Ebből egy ember, meg a lakbér. A kajáról nem beszélünk, mert enni minek. Szóval meg én nem vagyok hajlandó ingyen kenyeret enni a hűtőből, szóval én inkább így vásárolgatom a kényelmes bevásárlásaimat, és azért most is így meg lehet szaladni. Tehát például felvettem az emberkét, utána az ő setupját elkezdtem fejleszteni, ebben kényelmesen belevágtam ugye $1500, és nyilván az elején úgy álltam hozzá, hogy összegyűjtsek egy kis pénzt, de hogy most már nem fog megsegíteni az, hogy most elmentek $60 dolgozni, vagy $80, tehát hogy már de egyébként, de ha egy hónapban minden nap elmegyek egyszer dolgozni, akkor megsegít. Ebben nem lehet tönkre menni, mindegy. De amúgy jól felépített játék, aranyos kis cucc. Én azon gondolkoztam, hogy mennyire vicces lett volna, ha a Sims-hez érkezik egy ilyen kiegészítő. Hát de a Sims-ből is te kihoztad, amit lehetett. Én ki, de ez ebben a témakörben. Nyilván lehetne többet, vagy nem tudom. Na mindegy, szóval ez egy cool játék, szóval ha gondolkozol még rajta, akkor én csak ajánlani tudom. Akkor mesélj a Pro Gamer Manager. Zseniális játék. Szóval akkor menjünk sorra azokra a játékokra, amikkel játszottam a héten. Ugye nyilvánvalóan tolom tovább a Fallout 4-et. A Fallout 4-el most ebben nagyon vicces dolgok vannak, ugye a szokásos survival módba csapatom. És olyan akadályokkal találkoztam, amik még nem. Például az, hogy egy küldetés közben kellett ágyat találnom, hogy aludjak. Mármint a küldetést úgy kell érteni, hogy épp egy folyosón masíroztam és robotokat lövöldöztem, akik lövöldöztek engem. Mert olyan régen aludt a karakterem, hogy összeesett volna perceken belül, hogyha nem alszik. Úgyhogy megtisztítottam egy területet, és egy kényelmes 12 óra szúnyát bevágtam az ellenséges bázison, ahol éppen a harci helyzet volt azért, mert én ott voltam. De nem ezen a folyosón, úgyhogy végül is minden rendben volt. Úgyhogy a Fallout-tal nagyon fura dolgok történnek. Azzal játszottam mindenféleképpen. Játszottam a Lego Star Wars Force Awakens-zel. Na, az milyen, arról mesélj. Rendkívül élveztem egyébként. Én nem nagyon játszottam ezekkel a Lego Star Wars-os játékokkal, én nagyon élveztem, úgyhogy én nem tudok majd tényleges szakvéleményt mondani a dologra, ezt majd meghagyom Vikinek. Amit viszont egyértelműen elhapnizok előle lehetőséget, hogy ennél szarabul összerakott, technikai értelemben szarabul összerakott játékot nem nagyon láttam még. Másfél órán keresztül próbáltam meggyőzni, hogy az 1280x800 az nem 1920x1080, és attól, mert kialtabolok, még nyugodtan megtarthatja a felbontást. Ezek ilyen konkrét problémák voltak. Ezen kívül ugye nyilvánvalóan próbálkoztam azzal, hogy biztos akkor én vagyok a hülye, átraktam full screen borderless-re, tudjátok, ami a streamer problémák 90%-át megoldja. Ennél a játéknál a full screen borderless, az 1920x1080-ban, az ugyanilyen felbontású monitorom bal felső sarka volt csupán. Király. Ismerős. Igen. Hogy így úgy gondolta, hogy akkor az úgy nem. az inkább nem. Úgyhogy viszonylag komoly viták árán, nagyon-nagyon komoly küzdelmek árán sikerült rábeszélnem, hogy akkor mi lenne, ha megtartanánk azt a felbontást, amit kértem. Vagy legalább képarányba hasonlót, mert az 1280x1800 az nem 16:9, és az a vicces, hogy a monitorodon széthúzza, de a stream rögzítésben nem. Tehát, hogy ott kényelmes, és tényleg tök lehetett látni, hogy kialtaboltam, és a stream, tehát a stream programban így összeugrott. 4-3-as, vagy 5-4-es képarányra, ami ugye ez, nem tudom melyik a kettő közül, mindegy is. Úgyhogy ez nem volt annyira mókás a streamet elkezdeni, viszont a játék maga fan volt. Nem az a fanfajta fan, amit a szabadidőmből rengeteg időt fogok visszamenni hozzá, mert nagyon sok más játék van, amit jobban élvezek, Overwatch. És ez egy nem az a fajta fan, de nagyon-nagyon élveztem, és ha nagyon-nagyon lelkesen néző gárda, ami egyébként jelenleg az, akkor még akár egy másik streamhez is visszatérhetünk, mert egyébként Móka, én a Legót nagyon-nagyon szeretem, a Legó humora már nem feltétlenül jön át nekem annyira. Fú, ebben nagyon kemény poénokat sütöttek el. Eleve én teljesen megbotránkoztam rajta, hogy nem a Force Awakens-el kezdődött, hanem az Endori csatával. Tehát, hogy így álltam, hogy most így mi? Én érdekes volt, én a kényelmes beletörődéssel konstatáltam, hogy rák történik itt, jó, üssük le ezt is. De milyen az a Lego humor? A gyerek humor, a nagyon gyerek, nagyon, gyerek. Nagyon gyerek. Ilyen, szétesik, elesik, lépcsőn a Lego Movie-t. Ja. Megvan az, láttad a Lego Movie-t? Nem. Akkor ez a beszélgetés véget ért, kösz. Oké. Kösz, Csonti, olyan... a haszonlatom tökre tartja magát innentől. Nem, én ilyen fekete lyuk vagyok. Amikor ugye Darth Vader meg Luke kvázi kibékülnek, akkor csak így annyi történik, hogy Luke előhoz így rajzolt, ahol ott van a Darth Vader ilyen gyerekesen lerajzolva, meg ilyen nagyon gagyi dolgok, meg ilyen szétvernek pillanatokat nagyon csúnyán, meg igen, tehát kicsit fáj. És aztán így rajta ugrálnak. Van az a jelenet, amikor leveszi Darth Vader maszkát Luke, hogy ez mit keres a Force Awakens-ben. I don't know, de mindegy. Úristen, szóval, az, én azt sírtam. A dolog az úgy néz ki, hogy leveszi a maszkot, ott van Anakin eredeti arca, mert a Lego arca Anakinnak, leveszi a fejet, eldobja talán, és rárakja a sebesült fejet, amit a sisakban talál. Vagy valami ilyesmi. Igen, hogy megijed tőle, gyorsan lekapja, eldobra, röhögcsének egy kicsit, megrázza a sisakot, és kiesik bele az eredeti fej, amit felrak rá. Én is aztán Darth Vader meghal. De úgy, hogy ilyen... Tehát azon a... Most, azon hogy lefejeztem, hogy ki a fejét. A gyerekek az első színészi próbájukat teszik első osztályban, és így eljátszák a halált, és de valahogy így, konkrétan így. Vedd le a fejét! És nekem ez azért fura, mert amúgy a játék, ez nagyon, nagyon fura, ez egy nagyon-nagyon jól felépített játék, nagyon jó játékmechanikákkal, nagyon szórakoztató játékmenettel, nagyon-nagyon jól felépített rendszerekkel, és hogyha ezeket a humorokat, lehetne egy ilyen pipát, hogy így felnőtt tartalom, és akkor így nem péniszeket lógatnának be, csak kivágnák ezeket a részeket, és így valahogy így... Na mindegy, de hogy amúgy tényleg tök jó, csak mondom, a humor az egy ilyen kicsit fura. Meg amúgy van benne, ami tök vicces is, amit mondanak. Bár lehet, hogy én jobban szórakoztam azzal, amikor BB-8-tel agyonráztam az összes rohamosztagost magam körül. Én csak az Endori csatát csináltam meg. De alig várom akkor, hogy BB-8-et. Igen. Egyébként, na mindegy, szóval fun, csak gyerekeknek való. Ja, illetve eleinte nagyon sok melón volt abban, hogy bebizonyítsam neki, hogy nem ketten vagyok. Folyamatosan szakított a split screen-t. Akárhova mászkáltam, a többi karakter nem volt hajlandó mozdulni, mert úgy érzékelte, hogy most kapcsolódott föl a kontroller. De hát nem! És nincs több. És akkor így elindultam, ugye az Endori csata elején. Elindultam, és mászkáltam egy kicsit, aztán ketté szakadt a kép, és akkor ott maradt az összes többi karakter, és ez így nagyon könnyű lesz. Szóval kérlek, ha magatoktól elindulnátok, nyilván ez stream előtt már sikerült azért megoldanom. Szóval játszottam ezzel is. Mert igazából miért ne? A dolog az is nagyon vicces, hogy lett nekem ilyen játékom amúgy, mert én Lego videókat forgattam múlt héten, és ezt csinálom most is, és ezt sem csinálom jövő héten is, és ezt sem örökré. És kiraktam Instagramra egy képet, mert hát azért valami legyen már kint róla. Amit meglátott a forgalmazó, és aztán hívott fel, hogy ja, amúgy van egy Lego Star Warsunk, hogy nem kérsz egyet? Ja, de dobja a dátum már így. A termékkapcsolás megvolt. Így alapult, és akkor csütörtökön a Lego videót, és aztán este streameltem egy kis Lego játékot. Igen, valami ilyesmi volt a címe, és hogy sok lesz a Lego mára. Igen. viszont a LEGO videó címében egyébként nagyon erősen visszatartottam magamat, hogy ne ez legyen a cím, hogy guruló fémdoboz, mert volt egy LEGO videó, aminek a repülő fémdoboz címet adtam, és nem maradott osztatlan sikert a gondolat, és most visszatartottam magamat a guruló fémdoboztól. Szóval igen, volt akkor a LEGO, a Fallout, a YouTubers Life nyilván, gondolom említenem se kell, hogy van egy játék, amit nagyon kedvelek mostában, Overwatch, és abban a továbbiakban bekerült pár kényelmes óra. Az Overwatch-sal egyébként, a legjobbat hagyom a végére, bizony jól érzitek. Az Overwatch-sal kapcsolatban egy... Most következik a kötelező Overwatch blokkunk, aki akarja, menjen ki WC-re, vagy valami. Nagyon-nagyon komoly, és talán a hét legviccesebb játéka volt a stream programváltás, ami nem az Overwatch miatt történt csak, de az Overwatch-sal kapcsolatban jelentkezett ez a tünet. Én nagyon sokat szívtam mostában a streamekkel. Csúszott a hang, nem használtam webkamerát, szaggatott a kép, tehát olyan tüneteket produkált, mintha visszalépett volna a számítógépem így 5 évet így a technológiában. Ami jó, oké, értem, hogy öregszünk, de nem úgy, hogy az eddig működő játékok már nem működnek. Tehát, hogy nem ez az öregedés módja. És... az XSplit-em az teljesen meghal gyakorlatilag, tehát jelenleg használhatatlan az XSplit-nek a legújabb verziója. Oh. Úgyhogy konkrétan átálltam OBS-re egyébként. De miért? Mit csinál? Szóval, ez egy kettős probléma, ugyanis egyszerre képes a YouTube az ő részéről kigenerálni hangcsúszást, és egyszerre volt képes az XSplit az én részemről kigenerálni hangcsúszást, és ez debugolni egy ilyen zsonglőrködő mutatvány volt, mert ugye el kell dönteni, hogy most épp a YouTube miatt csúszik, vagy miattam csúszik, és mindegyiknek ugye mások voltak a tünetei. Az XSplitben például csúszott a hang output, hogyha volt webkamera, és bekattintottam a játékba. A YouTube-on meg néha elcsúszik a hang, és akkor rá kell frissíteni, és helyre rakja. De hogy ezt így csinálja, de hogy ez azóta egy kontrollálható dolog. Az XSplit viszont konkrétan elcsúsztatta a hangsávot, amit megpróbálhattam a helyére lőni, akkor viszont akkor volt elcsúszva, a játékon kívül voltam kattintva. Aztán sikerült a végére egy ilyen teljes öröm szituációt elérnünk, amikor egyszer csak úgy döntött az addig tökéletesen működő forrásom, game capture-t használok jelenleg forrásnak, nem hardware-es rögzítést, mert akkor tudok 60 FPS-ben streamelni. És egyszer csak 2 óra stream után, vagy 2,5 óra stream után úgy döntött, hogy akkor mostantól nem. És elkezdett szaggatni a kimenetem. Tehát, hogy így egyszer csak így tönkre ment. A game capture-ot feladta, vagy az XSplit adta fel a game capture-ot? Nőtte már a technológia ezt a game capture-t. Tehát ez 30 FPS, ez muzsikál még mindig, szép, meg tök jó, meg tökre örülök neki. De a nézőkben kialakult a 60 FPS-es content, és ez a helyzet, hogy sok játék esetében tudom ezt biztosítani nekik még mindig. Imádom a számítógépemet, rendkívül jól össze lett rakva 4 éve. De hogy emiatt ugye kihagyom a hardware-es rögzítést gyakorlatilag a játékból, ami egyébként szintén okozott problémákat, mert a hardware-es rögzítés viszont képes volt arra, hogy amiatt lagoljon, mert a 60 FPS-sel játszol és nem tudja lekonvertálni rendesen 30-ra. Mert hogy ő meg csak 30-at kezdve. Szóval ez a dolog nem annyira egyszerű. Az a lényeg, hogy átváltottam az OBS-re, először a normálisra. Igen, Viktor képes volt a 2015-ben utoljára frissült program és a 2016-ban frissült közül a régebbit választani. Azt hittem, a másik az ilyen butított verzió, nem, az a működő verzió. És aztán annak a streamnek a végére pedig az OBS stúdióra, és ez most így úgy tűnik megoldotta a problémákat, nem csúszik a hang, tudok overwatchozni 60 FPS-sel, úgyhogy mellette 60 FPS-sel streamelek. Ez elég király. Ez valahogy az XSplit erre így nem volt képes. Ez webkamera szakítás közben, tehát hogyha a zöld hátteret szakított, akkor nem volt rá képes. Nekem jó. Nyilván ebben benne van az is, hogy a videókát, szóval mindegy, ez volt az egyik legizgalmasabb játék, és az Overwatch-sal kapcsolatban ez volt az. Ugyanis ebből adódóan elkezdtük játszani a ranked meccseinket. Na, mi a véleményetek a rangsorolt mérkőzésekről? Egyáltalán sikerült megkvalifikálnotok? Én nem fejeztem be a kvalifikációt. Még nem vagyok 25-ös. Ugyanis amikor az a stream ment, akkor én konstans 40 frame per szekkel játszottam Overwatch-ot, és az Overwatch-ban nem elég a 40 frame per szek. Akkor már nem, ha hozzászoktál előtte a 60-hoz. Tehát, hogy amikor így pördülsz Roadhoggal, hogy húkolj, és nem tudod, hol vagy. Roadhogot ne is említs nekem. Kibontottam a második legendás skinnemet, ami megint egy rohadt Roadhog volt. És ráadásul... Játsz Roadhogot. Úgy, de játsz nem, Roadhogot. De Roadhogot nem játszok, mert nem szimpi a karakter. És az egyetlen legendás skinnem, amit nyitottam, az a Roadhognak az a cápás, a barna aha, cápás, okay, és most kibontottam a kék cápásat, hogy rohadjon meg. Tehát van egy másik skinje, ami legalább más, és nem. Tehát ez a dolog, ez annyira vérlázítóan pofátlanság, amit így beletettek, tehát, hogy így legendás skin, oké, okay, legyen szopás, meg, legyen izé, megszerezni. Nem játsz bármit várjál a lootboxaidból. De miért kell... Szintű vagy eddig? 26. Miért kell ugyanazt a skint megcsinálni legendásba két színbe, hogyha... Izé, tehát ennek mi értelme? Azon túl, hogy a játékost idegesítse, hogy már nem azt nyitotta megint. Én konkrétan egyébként vettem annak az egyik skinét, nyilván nem valódi pénzért, mert nem engedi a Blizzard. Blizzard! Szóval játékban összegyűjtött, összekuporgatott goldon vettem a szürke színű cápát, és nagyon sokáig álltam, és gondolkodtam, hogy szürke? Kék? Na, szürke? Lehet, hogy kék. Szóval, hogy ezek a két verziója teljesen valid egyébként. Igen. Az, hogy neked happen to be az dobta, hogy mind a kettőt megkaptad, és ez volt az összes legendary skin-ed ever, az pech. De komolyan, rakjanak be, hoppá, elszálltunk. Na mindegy, amíg visszakerülünk, tehát rakjanak be akármit, skinneket, legendásat, de ne duplikálják őket, csak az egyik piros, a másik meg kék. Nem, bőven elegendő különbség van ahhoz, hogy megossza az embereket. Nem tudom, neked megvan-e, nem úgy, hogy birtoklod, hanem ismered-e Hanzónak a farkasos ultiát. Ismerem, igen. Meg farkasos skinjét. Ugye abból is kettő van, és teljesen jól működnek párhuzamosan, és vannak, akik egyértelmű rajongói a pirosnak, és vannak, akik egyértelmű rajongói a kéknek. Meg a Reinhardtnál is a fekete, meg a piros tök menő a Legendary skinből. És azok között is, és ez elegendő. Vannak, ki jobban szereti az egyiket, igen. Között, hogy ezek valid egymás mellett működő skinek lennek. Tehát, hogy megosztja a játékosokat, és lehet látni, hogy valaki ezzel csapatja, valaki azzal csapatja. Úgyhogy én ezt nem érzem annyira rossznak. Szerintem nem elég eltérőek. Igen, nem elég eltérőek ahhoz, hogy így legitimálják azt a szívást és szerencsefaktort, ami kell ahhoz, hogy nyiss egy ilyet. Egyébként a szerencsefaktor ahhoz kell, hogy kinyisd mind a kettőt. Igen, igen. Akkor megfordítom, lehet, hogy én mocskos, rohadt nagy szerencsés vagyok, de hogy ez nekem nem hiányzó. Képzeld, ha nem nyitsz helyette semmit, akkor mekkora pek lett volna. Tehát igen, az nem egy annyira vészes dolog, mert ezek tényleg létező skinek egymás mellett, és létezhetnek is simán. Az, mert akkor ilyen elven az alapnak a kroma változata is számítanának, mert hogy a legalapabb skinek azok, hogy zöldre van a sarga. Na jó, azt is pofátlanságnak tartom, by the way. Tehát ennél azért kreatívabbak lehetnek. Sőt, egyébként van olyan skin, ami adott színben jól néz ki, jobban, mint az eredeti, és aztán van olyan, ami meg nem, és ez ilyen tökre embere válogatja. Igen, igen. Én ezeket nem érzem annyira vészesnek, főleg, hogy azok olyan potonáron mennek a legendarik közül, meg hát megvenni nem veszel meg egyet, most nyilván lehetsz annyira pehes, hogy kinyitsz belőle mind a kettőből egyet, és csak ennyit, de egyébként is amúgy ezek a lootboxok, ezek körülbelül arra vannak tervezve, hogy non-stop játssz a játék, és lesz egy csomó. Én emiatt adnék belőlük egy kicsit többet szintlépések, nem csak szintlépésekkor, hanem ha megszavaznak, mondjuk, ha összeszedsz 6 szavazatot, akkor is adnék egyet. Hát ilyenek. Legyenek napi questek, és akkor abból is lehetne farmolni. Napi questek. Ja, én ezeket beraknám. Nyilván ez kérdés, és most vannak ilyen, láttam már játékosokat 300-as szint fölött, hála az ének ellenem. Tegnap játszottuk ellenünk, igen. Hol lennének. Hát 300-as szint, az körülbelül olyan 500 játékórát jelent. Ők valószínűleg beletott. Igen, valami ilyesmit néztünk, az egyiknek megnézik a career profilját, és az gyakorlatilag azt jelenti, hogy mióta kijött a játék, azóta csak evett meg aludt. De ja, na mindegy. Szóval szerintem én nem érzem ezt, mondjuk tény, hogy engem nem érdekel annyira. Tehát, hogy én na, nekem itt, jelenleg, itt a lényeg. Téged nem érdekel annyira. Nekem 23 vagy 24 lootboxom áll, arra várva, hogy kinyissam majd videóban, és simán megcsem az, hogy áll. És ez már a 6. videó lesz. Az elején is összegyűjtöttem 15-öt, ahhoz vettem még, utána összegyűjtöttem megint 15-öt, és most megint összegyűjtök 25-öt. És ráadásul ez a 25, ez 15-nek indult, csak aztán valahogy nem vettem észre, hogy 20-as 20 összegyűl. És akkor már így közelebb van a 25, mint a 15, szóval. Szóval jó lesz. Ma vettem volna fel lootboxnyitó videót, hogyha az Nvidia nem halt volna szét mindentől, amit próbálok csinálni vele. Úgyhogy majd egyszer lesz lootboxnyitó videó. Mert miért is ne. Jó, szóval ezen kívül játszottam már még a Pro Gamer Manager névre hallgató csodával. The One and Only. Ez a játék ennyire elképesztően közel van ahhoz, hogy jó legyen. De így ilyen közel. Jó, egyébként nem igaz, mert nem tudok teljes véleményt alkotni a játékról. Ugye ennek a játéknak két vonala van. Az egyikben egy pro gamer vagy, aki így pro gamer, azt leszámítva, hogy nem pro, hanem így leginkább bronz. És nem gamer, mert igazából nem nagyon ügyes, de mindegy. És a másik irányban meg valami menedzserrel vagy. A menedzseres részt nem néztem meg, ugyanis annyira elvett az életkedvemet a másik, hogy arra már nem jutott idő. Meg kedv, de leginkább kedv. És a dolog úgy néz ki, hogy elkezdesz játszani, és elvileg minden adott. Választhatsz játékot, játékirányt, eleinte ez a MOBA, meg az FPS. Cs és LOL. Tehát ez konkrétan Cs és LOL. Így nagyon-nagyon leegyszerűsítve. És a dolog úgy néz ki, hogy tudsz nézni streamet, amiből elméletileg tanulsz, ami azt jelenti, hogy a tudás pontjai nőnek a karakterednek, azonban te ettől még azt se fogod megtudni, hogy mik a képességei azoknak a nyambatsöknek. Mindegy is, hagyjuk. Később visszatérünk rá. De egyebből tanulsz, és akkor kap pontokat, ilyesmi. Tudsz játszani rankedet. Ha a rankedet játszol, akkor ki kell választanod először a hírót, amivel mehetsz. Ehhez így adnak ilyen információkat, ami annyit tesz, hogy így megmondják, mi az a híró. Tehát, hogy így ez egy tank, ez egy healer, ez egy valami. Tehát, hogy így ennyit mondanak róla. És aztán jön egy véleményem szerint kifejezetten detailed táblázat, amit így a whatever információk alapján kéne pontosan kitölteni. Így a stream alatt elkezdtünk összepikkelgetni dolgokat, ahol meg kell mondanod azt, hogy agresszíven, defenzíven vagy ilyen átlagos játékstílusban játszol, hogy mi a taktikád early game-ben, hogy mi a taktikád late game-ben, vagy hát a teamfight fázisban. Mindezt az alapján, hogy, és így nem tudod, hogy mi a képesség kitje a híródnak. Néha letagadja a játék azt az egy információt is, amit tudsz róla. Tehát, hogyha én mondjuk teszem, azt tudom a híromról, hogy az egy tank, mert kiírta, hogy az egy tank, és bepikkelem, akkor is le tudja írni a csapatom összeállításáról azt, hogy nincs tankunk. Tehát, hogy ilyenkor, amikor így a szemem... Zsír. Ezt a játékot már hallottam erről a játékról, mégpedig úgy, hogy nagyon sok streamer kirédzselt belőle. Az a lényeg egyébként, lehet, hogy nem véletlen ebben a játékban, hogy nincs elég információd, ami információ van, az el van csöpögtetve, tehát olyanokból tudsz információkat, hogy nevet, tehát hogy elnevezi a csapatodat a végén, és ebből az egy szem névből neked így ki kell találnod, hogy mi a jó taktika az early game-ben, a late game-ben, és egyébként hogy állsz hozzá az egészhez, meg vannak ilyen kis részinformációk, ilyen random szintek. Ez ilyen nagyon vicces. Az egyik játékban a nevem mellett szerepel egy 40-es szám, a következő játékban egy 8-as, tehát így nem tudom, így gondolom, így relatíve így a hangulatom, vagy így a kipihentségem, meg ilyenek alapján kiszámol valami pontot, hogy te így annyit élsz, és hogyha ez az ellenfelednek kisebb, mint a tied, akkor offenzív lehetsz. Ha nagyobb, mint a tied, akkor defenzív és farmolsz. Tehát ilyeneket már így össze lehet rakni. És akkor ezután az általad összerakott döntéseid minimális módosítóként szerepelnek, és aztán meg sorsol egy végeredményt a meccsre. Ez fair play-nek hangzik. Annyira situational minden, annyira szituáció függő, szép volt Viktor, annyira szituáció függő minden, hogy így a végén ugyanazzal a beállással, tehát van egy híró. Én megtanultam egy hírót alaposan. Ugyanúgy, mint ahogy a Game Dev Tycoon, aki ismeri, az ismeri ezt a játékot is amúgy. Annyi a különbség, hogy itt nincs visszajelzés, ott meg volt. Kiválasztottam egy hírót, akit megtanultam. Erről teljesen véletlen kiderült, hogy ő az egyetlen híró, akivel így egyedül lehet kerrizni meccseket. Ez szerintem az alapján van összerakva, hogy mit tanulsz meg először, mert akkor az olyan, és az összes többi meg nem. De ugye vannak ilyen erős, meg ilyen gyenge pikkek, nyilván ugyanúgy, mint a játékban is. És kiválasztok ezzel a híróval valamit, ami nagyon erősen működik. A következő meccsben meg már így hozz közöm nincs a meccshez az egésszel. És ilyen nem tudom, az egyik meccsben 17-0-ban jövök ki, a másikban meg 0-22-ben. És tudod így állsz, és így azon gondolkozol, hogy így... What? Hol rontottam el az életem? Ez Isten történt! És akkor így az egészet így próbálod így csinálni, és közben így egyszer csak így rád vágnak egy számlát, amikor még azt sem tudod, hogy lehet pénzt keresni, és akkor így állsz, hogy így, jó, most már tartozok 700 dollárral, akinek? És akkor így aztán meg így történik, na mindegy, és akkor jönnek így levelek, és akkor rátszolnak a nézők, hogy olvasd el a levelet, és akkor megnyitom a levelet, és nincs benne írás, csak így megnyílik így a levél kerete, egy tiszta fekete, és rányomhatsz, hogy oké, és akkor így rányomhatsz, hogy oké, és akkor így mentünk tovább, az egész ilyen teljes csubakka. És ráadásul... Ez early access? Én nem vagyok egyébként nagyon erős... Early access. Nem vagyok nagyon erős mobás, tehát hogy valószínűleg szakkifejezéseket nem fog ismerni. Viszont ha leírná, hogy mi, amikor tanulok a dologról, leírná, hogy mi mit jelent. És tök jó, mert több olyan dolog van, ami a játékos tanulását jelenti, de egyik sem a tiedet. Tehát neked sehol nem ad visszajelzést azzal kapcsolatban. Tehát neked nőhet a tudásod, de így a továbbiakban is a bak sötétben tapogatózva próbálsz bemakkolni mérkőzéseket, hogy egyre följebb másszál. Arról egyébként nem is beszélve, hogy ha elérsz 250 rajongót, akiket a bronz legaljáról nem nagyon tudom, hogy lehet elérni, de el lehet érni, 250 rajongót, elérsz 250 rajongót, akkor onnantól streamelhetsz és dől a lé. És akkor így onnantól kezdve azon gondolkozom, hogy milyen ráknak mennyi visszajátszani az e-sportban. Mert így leül streamelni, és így... Absz, egy 200 dolláros donét, de úgy, hogy 250 ember követ, és a bronzban játszol, érted? Semmi közöd a meccshez, mindegy. Mindegy. Kicsit felhúztam magam rajta megint. És tökéletesen értelmet nyert, hogy miért rage-elnek ki ebből a játékból a játékhoz. Igaz, kicsit rage-elek. És akkor közben meg... Mindegy is. Lehet jelentkezni egy bajnokságra. A bajnokság az úgy néz ki, hogy így kiírja így a bracketet, tehát így kiírja azt, hogy ugye ki kivel játszik, így kisorsolja, te kiesel az elején, és nem tudom, végignézheted az összes többi meccset is, ahogy lassan lezajlik. De nem a meccset, tehát nem nézheted végig a meccset. A bracketet nézed végig, és így kiírja így, hogy ő a winner, tényleg ülsz, és így akkor mehetek haza, mert én voltam az első, aki kiesett. Nem, mert második kör, ő a winner, így megyék, és így jó, és akkor döntő, és így... És akkor tudod, így gondoltam, hogy az általa random sorsolt szám, ami a nevem mellé kerül, és különbözik attól, ami a meccsek alatt kerül a nevem mellé, de így függ a skill pontjaimtól, meg gondolom a kipihentségemtől, meg a rák se tudja mitől, hogy ennek van vele kapcsolatban valami összefüggése, mert én egy nagyobb számúval kerültem össze, akkor az jó, akkor ő nyer. És aztán összekerült ő egy alacsonyabb számúval, és ott meg az alacsonyabb számú nyert. De hogy az így hogy nyerhetett akkor, ha én nem állíthattam be semmit? Azt nem mondhattam meg, hogy mit pikkeljen a karakterem. Ez pedig sem minden. Ez egy nem jó. Nem egy nem jó. Ahhoz képest már 10 percet dumáltunk róla, vagy dumálsz róla. Milyen nyomot hagyott. De beszélt ki inkább magadból, nem, nyugodtan, mi meghallgatunk. Nem egy jó játék, és közben egyébként pontosan ugyanúgy néz ki, mint a Kindertag. Ez egy játék volt. Az a helyzet, hogy én ilyet még nem láttam, de a nézők elkezdtek cseten arról tanakodni, hogy vajon azért játszom ezzel még mindig, mert pénzt kapok érte. És tudod, jártam, ha legalább pénzt kapnék, de nem, én azt keresem, hogy milyen jó ebben. Igazániból Viktor csak mazoista, és ennyi. Nem volt ez, és közben random kattingattam dolgokat, megpróbáltam megérteni dolgokat, közben néha a cseten lehülyéztek. Nem hiszem el, hogy nem tudod, mit jelent a soaking. A soaking azt jelenti, hogy fönt vagy topon, és csak az XP-t szívod magadban, akkor jó, ha az early game-ben lemaradsz. Ez logikusnak tűnik. Aztán jött a másik csávó, nem értem, hogy hogy lett ekkora hülye a soaking, nyilván azt jelenti, hogy teamfightokban szívod magadba a damage-et. Én meg tudod, járok, és azon gondolkozom, hogy valami keményebbet kellett volna hozni erre, mint citromos vizet. Tehát így legalább pálinkát, hogy valahogy így ilyen. Igen. Igen, az egész. Mi ennek a neve, ennek a játéknak? Sport? Pro Gamer. És nekem belőtték az e-mailes levelező ládámban, hogy ha ezt én kértem volna be, akkor... Pro Gamer Manager, játszunk! és akkor így nyitod a pálest, és így leküldesz két felest előtte. Ja, igen, na, csapassuk! Ha valami olyan történt, nem értek, hogy miért, akkor iszok egyet. Úgy lehet, hogy még jó lesz a játék a végén. Nem, vagy minden ilyen indokolatlan randomság után iszol egy felest. Hidd el nekem, 10 perc után már olyan jó lenne az a játék. Illetve, na mindegy. Utolsó játék, amivel játszottam, az a Dead by Daylight. Ez egy nagyon jó játék lesz. Egyelőre még bugos, és én nagyon félek. A dolog ugye egy ilyen aszimmetrikus játék, van egy 4 fős csapat, akik kóban játszanak, meg van egy gyilkos. És ilyen horrorisztikus területen játszunk, van több pálya, és mindegyiken ugyanez a feladat, be kell röffenteni generátorokat, ha beröffented a 3 generátort, akkor el tudsz menni egy ajtóhoz, ki tudod nyitni, a gyilkos nyilván megpróbálja ezt megakadályozni, te nem tudod, hol vannak a generátorok, a gyilkos tudja, hogy hol vannak a generátorok. Azt viszont nem, hogy te hol vagy, te viszont tudod, hol van a gyilkos, ez mondjuk nem igaz, minél közelebb van, annál hevesebben ver a szíved. És ez nem jó, mert ha hallod, hogy hevesebben ver a szíved, akkor... A saját szíved is elkezd hevesebben. Ver a szíved. Szóval, hogy így elég para, és amikor így csak így bujkálsz, és reménykedsz, hogy nem vesz észre, és látod, hogy jön a lánc fűrészével, de hát benn vagyok egy fa mögött, van esélyem, hogy elsétáljon mellettem, és akkor így elcsaszok mellett, és így... Aztán megfordul, és ketté csap, és így, ja, mindegy. Az így. És akkor így, hogyha ugye a gyilkos elkap valakit, akkor azt megüti, attól lassabban futsz, ha még egyszer megüt, akkor földre kerülsz, kivétel azok a gyilkos karakterek, akik azonnal földre ütnek, mert egy láncfűrésszel sétálnak, de gondolom lassabbak. Akkor felakaszt egy ilyen kis kampóra, ahol egy ideig szenvedhetsz, amíg ki nem vérzel. Ezt írtam ugye neked, Csonti, amikor írtál, hogy mikor hívhatsz. Ja, hogy azért véreztél ki. Én pillanat is kivérzek. Aztán démonok elragadják a lelkedet, de innen még ki tudnak szabadítani a csapattársaid, de a gyilkos nyilván ott várja őket az egyik fa mögött bujkálva, és aztán őket is agyonveri. Szóval, hogy ez így nem annyira király, azonban nem is ez az a rész, ami a legnagyobb terhet rakja a pici lelkemre. Miközben hackeled a motort, egy ideig ott így googolsz mellette és berheled, miközben a gyilkos ugye motortól motorig sétál és keresi a túlélőket. Tehát így próbálod addigra meghackelni, mire így... Hát érted, mire a gyilkos így odagyűn. Rendszeresen vannak ilyen ellenőrzések, hogy figyelsz-e. Tehát, hogy ez nem úgy megy, hogy hackeled a motort, és közben nézelődsz, hogy hol a gyilkos, meg jó, ott jön a gyilkos, meg ott megy a gyilkos, nem. Rendszeresen kidob egy ilyen kis tárcsát, amin egy adott ponton kell megnyomni a space-t. És hogyha rosszkor nyomod meg, akkor így robban egyet, és így eldob, és így vissza kell másznod, folytatni kell, és szerintem azt hallja a gyilkos. Igen, azt nagyon hallja. Én is néztem egyébként belőle gameplayeket, nekem egyébként nagyon szimpatikusak ezek az aszimmetrikus annyira játékok. Jó, aha, igen. És annyira aktív. Ez szerintem olyan lesz, mint ami ennek az Evolve-nak lennie kellett volna. Érzésem szerint, és ráadásul az ára is sokkal pénztárcabarátabb. Igen, mondjuk egyelőre tényleg bugos, mint az Atom, tehát hogy ilyen... Viszont ahogy nézem, kijött Early Access-ből, úgyhogy a fene se tudja, hogy mit fognak rajta még dolgozni, mert amikor én még egy pár héttel ezelőtt néztem, amikor kijött először Early Access-ben, akkor még Early Access volt, aztán most már nem az. Aztán fene se tudja, hogy fognak még rajta dolgozni, vagy sem. Amit viszont így néztem, hogy a többjátékos mód, meg a multiplayer lobby az így katasztrofális. Tehát nem tudsz összecsatlakozni haverokkal, illetve random kiléphetnek az emberek, és semmi büntetés, vagy semmi ilyen demotiváció nincs neki. Random emberek, egyetlen egy meccset nyertem eddig, akkor kilépett a gyilkos. Tehát ilyen a játékos toborzás az nagyon-nagyon... vérzik, több sebből is. Ez is, illetve rendszeresen csinálja azt a játék, hogy rákattintasz, hogy joining lobby, akkor nem nagyon jelez arról, hogy abba hagyta a keresést, de abba hagyta a keresést, és állsz a menüben és nézed, ahogy vársz. Aztán nekem voltak ilyenek, amikor ilyen nagyon hosszúnak tűnt a csatlakozás, akkor elkezdett nekem videót játszani, de akkor meg már soha többet nem is volt hajlandó, viszont onnan visszalépni se tudtam, úgyhogy ki kellett kapcsolni a játékot, és akkor be kellett lépni újra, és szóval nem mindegy. Viszont a játék maga nagyon para. Tehát, hogy már mint, hogy így, amikor így érzed, hogy így dobog a szíved, és így elbújsz valahova, és akkor így feléd néz a gyilkos, és így Észrevett? Nem vett észre? Az felém jön, kezdjünk szaladni, és amikor futsz, akkor alapvetően valószínűleg utol fog érni, mert szerintem gyorsabban mozog egyébként a gyilkos, meg le tudja vágni az utat, meg ilyenek. Azonban te meg át tudsz ugrani ilyen akadályokon, meg le tudsz borítani magad mögé tereptárgyakat, szóval, hogy így el tudsz elmehetek menekülni, egyszer sikerült már elmenekülnöm, ami igazából azért történt, mert egy csapattársam nem tudom mit csinált, de így előttem így leesett egy épület emeletéről, és így pont így leesett a gyilkos elé. És akkor gondoltam, majd biztos, hogy majd ketten csinálunk valamit, de én futottam tovább. Ott hagytad, sorsára hagytad. Nem fogok el. Egyébként visszamentem és kiszabadítottam, jó? Úgyhogy kicsit később megmentettem addigra, mert párszor belevágtak egy bárdal, meg felakasztották egy kampóra. De... A szándék a lényeg. A démonok legalább nem tépték ki a lelkét, jó? Ez is valami. Nagyon vicces lenne ez a játék, úgyhogy barátokkal játszunk. De nem ezt lehet össze tárcsázni magunkat. Nem vagyok benne biztos, hogy az időt viszont belefektetem, hogy megvárjuk, hogy barátokkal játszunk, akkor azt a meccset felvesszük, addig nagyon vicces, és aztán megint azt várjuk, hogy egy lobbiba dobjon össze minket, és rotáljuk újra. Igen, ezt egyébként nem is értem, hogy ezt így hogy felejthették ki az egészből, hogy így Steamen keresztül, ugye a Steamnek van alapvetően egy ilyen kliens keretrendszere, ahol így az emberek egymásra tudnak találni. Az, hogy abban az esetben, ha TeamSpeak-en összebeszélhetnek a dudék, akkor szerintem túl erősek lesznek. Tehát, hogyha szerintem játékon kívüli voice-sheet-et tudnak használni, akkor nincs esélye a gyilkosnak. Na vagy jó, nem de... nincs esélye, de hogy szignifikánsan kevesebb esélye van. Mert egyszerűen megtehetik azt, hogy az egyik játékos rajta marad és riportolja, hogy hol van. És az ellen nem tud semmit csinálni. Mert, na hogy jó, nyilván... de úgy, mint opciót berakhatták volna, hogy a haverjaiddal tudjál együtt játszani. Most érted, ha most a haverjaiddal akarsz együtt játszani, akkor a haverjaiddal játszol együtt, és akkor azt nem kell így azt rangsorolni, nem kell úgy olyan szinten jutalmazni. Mintha random emberkékkel játszol élesben. Hogy gyilkosként lehet lobbit csinálni, és hogyha a gyilkos is benne van a baráti társaságban, akkor lehet játszani együtt. Na, ez mondjuk korrekt szerintem ebből a szempontból. És ez viszont balanszolja, és valószínűleg arra utal, hogy random dudeként meg azért nem lehet lobbit csinálni. Ebben az esetben, ha lenne még négy barátom, aki véletlenül megvenni a játékot, akkor nekem már megvan. Mennyi, hát én meg gondolkodom, rajta. Egyetem sok értékét, 18 euró. Nem hangzik annyira vészesnek egyébként. De nem vészes, egyetlen nem vészes, meg ilyen játékokat adnak izé 60 eurós ára. Igen. Igen. Wolf! 20 euró most. Ja. De várjatok, én ezt most ellenőrzöm. Mert ez engem érdekel. Most egy 10%-kal még olcsóbb. Én végeztem a játékaimmal, így kurta 51 perc alatt. Na jó, az első 15-20 perc azért más volt. Azért. Halljuk be. Teljesen igazad van, Csó. Teljesen igazad van. Mentem, ami menthető. Mi az a nagy hallgatás? Nyugodtan vállaljátok magatokra. Én elmentem megnézni, hogy hogyan lehet lobbit csinálni, bocsi. Ja, bocs. 20 euró, az nem is ennyire vészes. Ja, mondom, leárazás már nem lesz a leárazás. Jó, mert be jókor megvettem. Ilyenkor vetted, igen. Ma vettem meg egyébként. Spóroltál egy fagyit velem. Igen, és melyikötök mondta, hogy 10%-kal le van árazva? Én. Le volt 7-ig. 7-ig? Értem. Én 2 körülbelül. Az a 2 euró nagy leárazás. Tényleg, lesz. Lol. Már nincs leárazva. Azt a... Mert nekem még a cashelt verzió volt benne a készőben. Oké, okay, my bad. De még mindig olcsóbb, mint bizonyos evolúciós játékok. Na, Viki, te játszottál így az elmúlt héten valami izgalmassal? Annyira izgalmassal nem. Nyilván Lego Star Wars-sal játszottam én is egy icipicit, és még egyébként nem adtam fel a reményt, hogyha nem is streamelek bele, legalább videót készítek. Ja, tényleg azóta sem ment? Nem ment a másodszoros a stream? Nem, viszont utána akkor próbáltam vele videót felvenni, és az se sikerült, és az is úgy laggolt, mint az állat, úgyhogy... Webkamerával csináltad? Igen. Igen, de azon gondolkoztam, hogy mi van, hogyha a Shadowplay a problémája. Nem tudom, mert az XP-t mostanában nálam is nagyon furcsa dolgokat csinált, és amikor elnyitottam, most ráértünk Overwatch-ot streamelni, és ott volt például Ádám is a moderátor, meg ilyen tök jól eljátszogattunk, de hogy az elején embertelenül akadt a hang, a kép, minden, kikapcsoltam a webkamerát, már gondolkodtam, hogy leveszem 720p-re vagy ilyenek, de mondták, hogy kapcsoljam ki a webkamerát, kikapcsoltam a webkamerát, és kristálytiszta lett a kép. Tehát, hogy nem értem, hogy néha mitől van baja, de ilyen teljesen random dolgoktól is lehet, hogy éppen összehal az egész. Ezt olyan jó hallani. Hát én akkor két kezemet összeteszem, hogy nekem még nem volt parám. De ne kapkodjuk el. Nem baj, a lényeg, hogy tervben van, mivel szóval, hogy egyszer lesz bőle valami, de hát ismertek engem, úgyhogy csak így kell rá számítani. Egyébként pedig a héten egy csomót utaztam, meg vártam helyeken, meg mit tudom én, úgyhogy Nintendoztam, vittem magammal a kis 3DS-emet, és újra játszottam az Animal Crossing New Leaf-el, amiről már meséltem. A játék arról szól, hogy egy városnak hirtelen te leszel hogy hívják ezt, minisztere, vagy micsodája, és a lényeg, hogy mindenki attól boldog a városban, hogy te beszélgetsz velük, meg megcsinálsz neki dolgokat, meg szépen tartod a várost, meg gyűjtögetsz, blablabla. Meg a házukat lebontott parkokért. Az egy másik játék. Ez az a játék, ahol meghekkelted az időt, nem? Igen, ez az, ami elméletileg ilyen real-time-ba játszódik, és képzeljétek el, hogy beléptem, és abban a pillanatban, hogy a karakterem kilépett a házából, ilyen halál összekócolt hajjal, kvázi majdhogy nem így gyűrött ruhában kijöttem, és egyrészt esett az eső, és tök sötét volt minden, úgyhogy már eleve deprimáló volt a hangulat, ráadásul akármilyen városi lakóval összetalálkoztam, mindenki ilyen ilyetten nézett rám, hogy hát te meg ki vagy, nem is emlékszem rád. Ja, emlékszem, te voltál egyszer valaki, hát igazán foglalkozhatnál velünk többet. És így nagyon nagyon nagy lelki teher volt, hogy konkrétan egy játék leszúrt érte, hogy milyen régen játszottam vele. És egyébként 3 napig játszottam egy húzamba egymás után, minden nap, és a karakteremnek a haja még mindig nem állt helyre. Tehát, hogy ténylegesen büntet az, és mindenkivel újra és újra beszélek, de nyilván egy csomó lakosa van a városomnak, tehát még mindig vannak, akik leszúrnak érte, hogy nem foglalkozom velük eleget. Amikor elmegyek a városházára, hogy a progresszemet megnézem, akkor mindig az az első, amit kihoz, hogy hát nem olyan lelkesek a lakók, mert hogy nagyon kevés időt töltök velük. Úgyhogy nagyon brutál volt. Bűntudatszimulátor. Tökéletes. Legjobb. Viszont az is tök jól előtt, hogy egyrészt most már bőven benn vagyunk a nyárba, és más például az élővilág, tehát egy csomó más bogarat lehet összegyűjteni, meg halat, ami tök fun, mert hogy már a nyár közepébe vagyunk. Most mindenhol ilyen ciripelő kabócák, meg ilyenek vannak, mert hogy nyilván annak van idénye. Illetve, hogy idővel unlockolódik egy csomó dolog. Például most a városban megnyílt egy új bolt, úgyhogy most már tudok venni mindenféle magokat, amivel tudok ültetni. Szóval, hogy idővel jönnek új dolgok, ami tök meglepő, mert valószínűleg elég sok órán van benne, nem néztem meg, de el tudok ücsörögni egy 2 órán keresztül, és azt gyűjtögetem a gyümölcsöket, meg az akármit, és ilyen abszolút zen módba át tud rakni a játék, amikor nem azt hallgatom, hogy olyan régen voltál velünk. Úgyhogy ezzel játszottam még. Hát ez abszolút jó kis relax játék. Én ugyanezért játszok a Stardew Valley-vel folyamat. Majdnem megvettem. De nem. De nem. Nem. Nekem az nem jött be. Nekem az nagyon lassú. Ez is nagyon lassú, viszont ez meg, mivel kézikonzolon játszom, ezért a vonaton tök jól eljátszom vele, vagy ha várok valamire, vagy mondjuk most úgy voltam egész hétvégén 3 napig, hogy nem volt nálam laptop, és ezen akkor is tudok játszani, meg tudom vinni, meg mindent. Ja, 3 napig laptop nélkül. Te jó ég. Ha? Nem tudom egyébként, amikor én elmentem nyaralni 2 évvel ezelőtt, nem, az már 3 évvel ezelőtt, és teljesen offline tettem magam, akkor az annyira jó volt, tényleg utána így. Tehát az elején, az első egy nap ilyen elvonási tünetek, hogy így jaj, így kicsit kaparod a falat, aztán utána egy második nap így, rájössz, hogy nyugodt az élet. Igen, tehát nézd már, kék az ég, zöld a fa, meg igen, én 3 napig nem facebookoztam, mert én alapvetően telefonon nem facebookozom. Úgyhogy ez is egy tök fura élmény volt, de hát nyilván ez azért nem volt teljes lekapcsolódás, mert abban a pillanatban, hogy leértem Fehérvárra, hazamentem, bekapcsoltam a tévét, és a telefonról lőttem ki a Netflixet Chromecaston keresztül, úgyhogy sorozatot néztem. Ja, szóval akkor lehet lobbit csinálni. Zsírság. Ne, csak ne legyen, ne legyen, ne érje el rossz szó a ház elejét, hogy valótlant állítottunk. De csak gyilkosként, viszont ez egy nagyon jó ötlet, mert tényleg túl erősek lennek a túlélők. Ja, de ha magadat akarod szivatni a haverjaiddal, akkor, vagy szivattatni a az a helyzet, hogy ez egy átkozottú vicces játék lehet úgy. Az biztos, egyébként minden játékot a haverokkal játszol együtt, függetlenül attól, hogy így mi a kimenetel, az mindig fun. Majdnem mindig. Kivétel, amikor így életre összeharagít titeket a játék. Ez olyan, de propánt, hogy... Hogy tényleg nem, tehát hogy fenn vagytok mindenki egy TS-en, és akkor csak úgy tudtok beszélgetni, hogy tudjátok, hogy mindenki ott van, és azért nem mondhatod el, hogy te ki vagy. Így van. Simon, te mivel játszottál? Én az Overwatch-on kívül. Említettem, hogy ja igen, hát Overwatch-ba kell komolyan örömből az órákat, hogy tudjak tartalmat csinálni belőle, mert jelenleg nagyon lemaradottnak érzem magam. Annak ellenére, hogy néha már vannak ilyen megcsillanó remények, hogy valamelyik karakternek már esetleg ismerem a képességét, és eltalálok valakit, hopp, hello. Hopp, igen, hopp. Ez ma az a szájtalan. szóval, néha van egy kis megcsinálom remény, hogy kezdek ügyesedni a játékban, de hogy jó pár órát bele kell ölni ahhoz, hogy tényleg... Egyébként tök ügyes vagy a játékban. Ahhoz képest, hogy még csak szas vagyok, úgyhogy még kell, tehát gyakorolni kell. Persze, de hogy azért vannak ilyenek, amikor így játszunk Szaimival, és így, ó, várjatok, eltévedtem. Ez rendszeresen előfordul, meg amikor a Zária, felrakom a shield-t, és tudom magamat lődözni, hogy nőjön a damage-em. Igen, hát ki kell próbálni. Igen, a mechanikákat még nem annyira ismerem, de hogy amúgy próbálkozok, és akkor szeretnék jobb lenni, hogy tényleg tudjak belőle rendes tartalmat is csinálni, mert ládákat meg gyűjtögetem komolyan, azt szeretném úgy kinyitni, hogy legyen belőle tartalom. Egyet nyitottam ki, úgyhogy nagyon várom, hogy mik lesznek. Meg ugye megvettem a Human Resource Machine-t, abból tök szeretnék videózni, még egy pályát sem csináltam meg, pont azért, mert videóba szeretném elkezdeni, csak hát a Shadow Play nem tudja felvenni, úgyhogy valószínűleg elő kell vennem a jó öreg frapset, ami nincs telepítve, úgyhogy majd megszerzem valami online webshopból. Vedd el az OBS-t akkor egyébként. Az jó videófelvételre? Nem tudom mennyire csinálja jól, mert ezzel nem csináltam még, a streammel kapcsolatban most azt mondom, hogy ezt csinálja rendesen. Tehát, hogy már a stream programok egyébként variable opciók videófelvételre is? Aha, az tök jó, hogy kipróbálom majd. Teljes mértékben. Azt mondja, most a Fraps-szel kapcsolatban mi a pozitívum, mi a negatívum, az egy kérdés, de hogy például az, hogy ez ingyenes. Ja, igen. Csak 40 gigát vesz fel egy 20 perces videóhoz. Ez a Fraps is. Uh-huh. Ja, arra gondoltam. Igen, hát ez ilyen. Ha nem töveríted le a rágba a képet, akkor igen, ez ilyen lesz, persze. Vikit elvesztettük úgy? Komplette? Na, én téged nem látlak. Nézzétek meg, hogy nem kapcsolta ki a kamerátok a Skype-ba. Én visszakapcsoltam már. Én csak Szaimit látom, meg Szaimit, Csontit látom. Én is visszakapcsoltam a kamerát. Na, valami alakul. Ja, mindegy, szóval amíg itt vagyunk, addig jó. Így van, szóval egyébként igazából ezekkel próbálkoztam főleg. Más játék nem igen fogta meg jelenleg az érdeklődésemet, de most lesz egy hét szabad időm, úgyhogy valószínűleg kipróbálok egy csomó tök király dolgot, meg a nézők rágják a fülemet, hogy térjek vissza a régi dolgokhoz, amik voltak, úgyhogy azzal is kéne foglalkozni, ilyen WoW, meg Battlefield, meg ilyen hasonló játékok. Nyira, hogy pörög Konstans, egy kis cucc. Ez a nap, ez ma ilyen lesz, melege van a Skype-nak is. Igen. Túl melegedtek a Skype szerverek. Tökerek egy kis a légkondi. Tetőtérben kell, és az ég lett. Ilyen luxus. Az irodában 31 fok volt az egyik nap, úgyhogy kint csak 27. És van ott olyan kolléga, aki hosszú nadrágban ül a sarokban, és nem tudjuk, hogy nem hal meg. Tehát, hogy nagyon-nagyon beteg emberek vannak. Bent az irodában állítólag van légkondi, csak nem fúj nagyon hideg levegőt, és egyébként nagyon sokáig kikapcsolták este 5-kor. Most már ők beszéltük velük, hogy how about no. Igen. És a hűtőben pedig nincs hideg. Ez nem olyan biztonságos. A ütőbe így berakod így a kezed, nem tartunk benne semmit már, de így berakod így a kezed is ilyen... Na jó, akkor hát ha a Skype úgy dönt, akkor majd megjavul, vagy nem. Igen, ez most úgy tűnik, hogy ezzel nem tudunk sok mindent csinálni. Ja, hát ma ez egy ilyen nap úgy tűnik. Na, akkor én is gyorsan így, hogy mikkel volt dolgom a héten. Volt egy nagyon aranyos kedves kis játék, amit egyébként egy múlt héten küldtek el nekem, hogy így volna kedvem kipróbálni, és akkor láttam, hogy egy ilyen kis logikai játékról van szó. Ez a Chromagun névre hallgat. És az a lényege, hogy van egy ilyen kis színpisztolyod, amivel a három alapszint lődözgetheted, és vannak a falak, amiket befesthetsz vele, és vannak ilyen kis repülő bogyók, amiket szintén befesthetsz. És az a lényeg, hogy a szobákban általában található kapcsolók, amikre rá kell vezérelni a bogyókat, és ajtók, amiket a kapcsolók nyitnak, hogyha rajta vannak a bogyók. Na most úgy néz ki a történet, hogyha befested valamilyen színűre a falat, és ugyanolyan színűre fested a bogyót, akkor a bogyó elkezd a fal felé gravitálni, hogyha a vonzás körzetébe kerül. És akkor így lehet terelgetni őket, lehet a színeket keverni is, és hát attól függően, hogy hova kell a bogyót juttatni, akkor még így a falakkal terelgetni, így szépen így színezett ki szép sorban a falakat, és akkor így egyre tovább mennek a bogyók. Bizonyos bogyók így elkezdenek üldözni téged, hogyha hozzájuk érsz, vagy beszínezed őket, és ilyenkor, ó, visszatért Viki. Ó, van videó. És sebeznek, tehát hogyha így sokat bántanak téged a bogyók, akkor meghalsz, és akkor kezdheted újra az adott szintet, de beszínezel rögtön valamit ugyanolyan színűre, és akkor rögtön leszedi róla, tehát így nem nagyon veszélyes. Tényleg ez egy abszolút logikai játék, és nekem azért volt nagyon szimpatikus, mert tipikusan az a kategória, amit mondjuk egy kisgyerekkel le tudsz ülni, játszani, vagy ott hagyhatod vele, és akkor így megtanulja a színeket keverni, és még akár a fejét is használja, ugye, hogy a kapcsolókat, meg a falakat, meg a bogyókat. Azért gondolom, mire egy gyerek eljut erre a szintre, hogy nem az első feladatokat, de egy későbbi feladatot megoldjon addigra, mert a színek alapvető koncepcióját ismeri, nem? Persze, de így szerintem még akár egészen kicsi kortól is így lehet ezt így csapatni, mert tényleg agresszió nulla, és ezt így direkt így kezdtem a videót, hogy ez egy logikai játék, tehát most mindenki el fog kapcsolni, hagytam egy 10 másodperc szünetet, de tényleg semmit nem szóltam, és akkor, na jó, hát akkor aki itt maradt, folytassuk, és így tök sokan ott maradtak, tehát így gyakorlatilag már így 10 000 felett van a megtekintés, és így baromi sokan ott maradtak, tehát így érdekelte az embereket, de lehet, hogy csak azért, mert direkt húztam az agyukat. Na, de szerintem egy abszolút szimpatikus kis játék, hát a portállal nincsen egy súlycsoportban, tehát nincs mögötte olyan sztori meg hangulat, de mivel alapvetően ez egy logikai puzzle játék, és itt a mechanika az, ami igazán fontos, abból a szempontból abszolút megállja a helyét szerintem. Én megnéztem félig a videódat, és láttam Barbi kis Csebi köncsét, hogy ő is megnézte. Bizony. Ebben egy indefinit tudod keverni a színeket, vagy hogy csak nem. Ilyen alapkombináció? Az alapszíneket, ugye a piros, sárga és kék színeket tudod keverni, tudsz narancssárgát, lilát, zöldet előállítani, viszont ha mind a három szint összekevered, akkor egy ilyen barna fost kapsz, amivel már nem keverhető tovább, és azzal úgy meghalt az adott fal felület és a bogyó is. Tehát kvázi akkor reszetálsz a pályát. De van benne kb. Olyan 60-70 pálya, ahogy néztem, és egyre jobban nehezedik, egyre komplexebbek lesznek a feladatok, szóval szerintem abszolút megéri az árát, hogyha valakinek erre van ingerenciája, vagy ezzel akarja meglepni valamelyik kisebb tagját a családjának, úgyhogy... Egyébként mennyire, meddig jutottál, és mennyire bonyolultak a pályák? Mert hogy én, nekem az a kérdésem ezzel a játékkal kapcsolatban, meg ahogy néztem, az volt a kérdésem, hogy mennyire tud bebonyolódni. Hát nézd, 8 darab ilyen szint van a játékban, és mindegyik szint, vagy nem, 8 chapter, tehát 8 fejezet van a játékban, és minden fejezeten belül van ilyen 7-9 szint, tehát 7-9 feladvány. És hát én a másodikat csináltam végig, és átjutottam a harmadikba, a második végén azért már kellett gondolkodnom. Tehát nem csak olyan volt, hogy nézd már, beszínezem, megyek, jó, akkor azt úgy oda, na ez hogy legyen, meg is van, hanem ténylegesen kellett gondolkodni, meg újra is kezdenem párszor, mert elrontottam. Lehet, hogy ebben majd megnézem, mert a tökre jó ilyenkor megnézni a végét, hogy mennyire lesz bonyolult, mert bizonyos játékok esetében így nem tudom én például elképzelni, hogy ez így a végére ez így valóban úgymond bonyolultá váljon. Mert hogy egyszerűen az adott feladatokat tudok csak elképzelni ugye ezekkel az adott eszközökkel, amik a kezünkben vannak gyakorlatilag. Uh-huh. És ez a játék ez pont ilyen, tehát itt pont tökre érdekelne az, hogy ez mennyire lesz bonyolult a végére. Ilyen volt régen az Infinity Factory, talán, azt hiszem ezzel a néven tolta a játék, aminek így dolgokat kellett ugye legyártani, futószalagok, hegesztőgépek, ilyenek, de gyártósorokat gyártottunk. És az a játék volt olyan, hogy azon gondolkoztam, hogy mi lehet a vége, és akkor így belenéztem a végébe, és így mi történik itt, és így a dolgok felét nem ismertem föl, mit tudom én, tehát hogy tehát ugye az mindenképpen egy ilyen elgondolkodható cucc volt ilyen téren. Ja. És visszatért Simon is közénk. Yeah! Visszatértem? Igen. Igen. Ja, visszaugrott 4-3-as a kamerám. Bármit csináltál, ne nyúj hozzá többet. Igazából csak kapcsolgattam ki meg be egy 5 percet folyamatosan. teljesen jó. Igen. Ja, úgyhogy ez volt a Chromagan. Szerintem abszolút ajánlató kategória. Ha valakinek ilyen játékokra van ingerenciája. Akkor a következő játék, amiről már múlt héten is így utaltam, az a Technomancer volt. Az a elektromos Jedi a Marson. Elektromos Jedi. Hát ja, erről van szó. Az alapkoncepció az, hogy a Marson vagyunk, ahol az emberek kolóniája így elszakadt a földtől, mert hát állítólag a Mars letélt a pályájáról, és akkor így teljesen magukra maradtak, és akkor a Marsot kolonizáló nagy cégek vették át az irányítást, van maffia, van kereskedőszövetség, és vannak mutánsok, mint így frakciók most, és közte vannak a technomancerek, akik pedig ilyen, hát kvázi Jedik, mert ugyanúgy villámot szórnak a kezükből, meg így zsoldosként. Nem, zsoldosként funkcionálnak, az a lényeg. Ja, hogy úgy érted, hogy azok igen, a szintek. Igen, azok szórnak villámokat a kezükben. Miért a Jedik nem tudnak egyébként? Nem. Vagy azt tiltott nekik? Nem, az... De nem tudnák, sötét, vagy nem sötét szabad? Sötét oldali erő. Aha. A más gondolkodásmód kell az éneknek, mindegy. Nem, a Jedik nem tudnák annyira jól letolni a dolgot. Na és akkor mi pedig Zakariással vagyunk. Így hívják a karakterünket, és ez egy RPG. Tehát karaktert fejlesztünk, öltöztetünk, bejárjuk a Marsot, harcolunk sokat, és közben egy történet is kibontakozódik. A világ, amit felépítettek, szerintem baromi jól néz ki, és baromi izgalmas. Vannak kisebb-nagyobb, hát inkább azt mondanám, hogy hiányosságok, illetve helyenként a játék elég suta. Például a lootolás, tehát ha lootolsz valakit, akit így levertél, tehát alapesetben nem ölsz meg senkit, hanem így kiütöd. És utána dönthetsz, hogy elveszed a cuccait, és ezen felül még kiszívod az életnedveit. Mert hogy a Marson a legfőbb fizetőeszköz az a szérum, vagy a víz, folyadék, iható folyadék. Kicsit undi. Én inkább úgy interpretáltam, hogy... Viktor... Ja, igen. A van bele víz kereskedés. Nekem van már egy ilyen iparom, úgyhogy én egyelőre nem tervezek más játékokra való terjeszkedni. Lehet emberekkel, mint játékmechanikákkal termelni dolgokat, hogy neked jó legyen, miközben nem foglalkozol azzal, hogy ők hogy érzik munkat? Azt nem, viszont lesznek követői, kísérői. És az egésznek így pár óra játék után nekem ilyen nagyon Final Fantasy 7 feelingje lett. Tehát az eleje a játéknak ez egy nagyon elnyújtott tutoriál. Tehát az első 5-6 órádat az konkrétan a játék felvezetésével töltöd. Van egy ilyen marsbéli város, ahol ilyen... Tehát a lényeg az, hogy a napsugarai nem érhetik az embereket, mert különben mutánsok lesznek, meg kinő a harmadik fejük, meg szénné égnek. És akkor így ilyen kupolavárosokat építenek, ahova nem jut el a Marsnak a napfénye, vagy hát nem a Marsnak a napfénye, tehát a marsi napfénye, és csak este nyitják ki így a ráspolyokat, hogy szellőzön az egész. Van légkör már valahonnan, és gyakorlatilag az egész emberi kolónia az az árnyékok alatt él, és az első ilyen városkában indulunk, és hát egy-két óra játék után azért tényleg így unalmassá válik, mert ugyanazokon a helyeken rohangálsz jobbra meg balra, de aztán kijutsz a városból, és akkor így kinyílik a játék, tehát tudsz majd utazgatni különféle telepek, városok, meg menedékek között egy ilyen marsi járgánnyal, lesznek követőid, akiket így tudsz öltöztetni, kraftolhatsz nekik ruhát, a kraftolt felszereléseket upgrade-elheted. Nem, de harcolnak. És maga a harcrendszer viszont ilyen Arkham Knight-os, vagy Batman-szerű, tehát a jobb egér gombbal kitérő mozdulatokat teszel, tehát ilyen jobbra-balra szaltózik a karaktered, szerintem elég jó motion capture-rel, a bal egér gombbal pedig ütsz. Háromfajta harci stílus van. Az első, amikor egy ilyen bottal osztod a halált, vagy hát így kiütöd az embereket, az ilyen eléggé gyors, mobilis, meg több embert tudsz vele megütni. A következő az egy ilyen nagyon agilis, van egy fegyvered, meg egy tőröd, és akkor azokkal, hát kicsiket ütsz, viszont nagyon gyors vagy, és be tudod mérgezni az ellenfelet, illetve hát értelemszerűen a pisztollyal tudsz lőni, de viszont csak korlátozottan, ami annyira nem jó, és végül van egy ilyen pajzs és buzogány, ami meg a tankolós része az egész játéknak. És ott van a Jedi erő, tehát tudsz villámokat szórni, tudsz AOE-be villámokat szórni, tudsz villámboxolni, hogy így tényleg így villámló kézzel megütöd az ellenfelet, meg villámpajzsot vonsz magad köré, meg ami nagyon király, hogy az aktuális fegyveredbe elektromos áramot vezetsz, és akkor még nagyobbat sebez, sőt sokkolhatja az ellenfelet, és akkor egy néhány másodpercig tántorog, ami alatt még jobban szétverheted a fejét. És akkor így áll össze a harcrendszer, és persze ott van a kíséreted, akiknek pedig így megadhatod, hogy milyen stílusba harcoljanak. Tehát mondjuk van egy doki, ő neki azt mondhatod, hogy harc támadjon, vagy inkább gyógyítsa a többieket. Vagy van egy csajszi, ő neki azt mondhatod, hogy inkább védekezzen, tehát hogy így pajzsot vegy elő, és akkor így inkább hárítson, meg így tankolja az ellenfeleket, vagy ő is inkább legyen agresszívabb. És akkor így ezt is menedzselheted. Annyira fura érzés ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy így tökre az az érzésem, hogy valami indie cucc, és hogy nagyon pici, viszont amiket meg elmesélsz, az alapján meg nem. És nyilván ez abból ered, hogy soha nem hallottam róla azelőtt, hogy te mondtad volna, és így kifejezetten nagyszabású projektnek tűnik ahhoz képest, hogy ennyire tökéletesen fű alatt sikerült véghez vinniük. Azért ez egy nagyon komoly ilyen anti-marketing munka lehetett így valaki részéről a cégnél, hogy meghallott, hogy beszélnek róla, és akkor már rögtön lőtt. Igen, egyébként abszolút fű alatt érkezett, és ahhoz képest meg igen sok munka van benne, a pályák gyönyörűen néznek ki, és tényleg olyan világot húztak föl mögé, tehát a grafika rendben van, amit épp most látnak a kedves nézők, az pont az a rész, ahol már kijutottunk a marsi kolóniáról, és egy ilyen szurdokba vájt ilyen eléggé arab stílusokat magánviselő építészettel megáldott kolónián vagyunk, és így tényleg nekem a Final Fantasy, meg a Dűne ugrott be róla így első ránézésre, amikor ide érkeztem. Tehát ezt idézte bennem. Persze vannak bugok a játék, vagy nem is bugok, hanem inkább játékmechanikailag nem egészen indokolt dolgok. Például, hogy az legelején olyan nyögvenyelős a harc, tehát konkrétan engem így a legalapabb ilyen kis mob csoportok, azok így zsinórba aláztak be, tehát így kb. Húszszor kellett neki mennem. Egyébként a bemutatóban is ezt mondtam, hogy nagyjából ez a játék a Mass Effect-et, mert a karakterek közötti párbeszédekben ugye dönthetsz, van ilyen paragon, vagy hát ilyen pozitív-negatív lelkiismereti szál, tehát hogy dönthetsz, hogy egy angyalka leszel, vagy pedig egy gonosz dönt. Először kihalljon meg. Igen, ha egyébként kilútolod az életnedvét az embereknek, az ugye a gonosz irányba terel, meg hogyha bizonyos szituációkban döntesz nem egészen erkölcsös, vagy etikailag inkább kikezdhető módokon, akkor az újra a negatív irányba terel. Ezek aminek... mindig túlértékeltek úgy is. Jó lesz az a gonosz irány. Aminek egyébként nem tudom, hogy mi hosszú távon a kifutása, de gondolom bizonyos szituációkban más interakciók vannak. De az viszont nagyon tetszik, hogy tényleg a kíséreteddel, akik ott így mellét szegődnek, folyamatosan tudod a kapcsolatot építeni, lehet, ha jól tudom, randizni is, tehát hogy így összejöhetsz karakterekkel, és megéri egyébként így fejleszteni ezt a kapcsolatot, mert hogyha jóba vagy az adott karakterrel, és melletted van, akkor bónuszokat biztosít a bizonyos képességeinek. A skillek, a talentek és a perkek, tehát ez így három különböző ág, amit lehet fejleszteni. A skillek értelemszerűen, hogy mivel, hogy csinálod, a talentek ilyen passzív képességek, amikkel elsősorban az ilyen lopakodás, kraftolás, gyógyítás, meg ilyeneket tudsz fejleszteni. A perkek pedig attribútumok, azok a strength, agility, meg a technomancy, meg van egy ilyen túlélő talent. Tehát így három szinten tudod külön fejleszteni a karakteredet, tehát ez is szerintem abszolút rendben van. Ami sutaság benne, az, hogy ha lootolod az ellenfelet, ugyanarra a gombra rakja be így tök hirtelen a lootot, meg azt, hogy kiszívd a lelkét, és az így sokszor szívatás. A harcrendszer az elején nagyon büntet, főleg amíg nincsenek normálisan kitalentelve a megfelelő képességeit, tehát így mondom, ilyen Dark Souls-hoz hasonlítottam a játékot. Egyébként az a másik, tehát Mass Effect, Dark Souls, és a harmadik pedig, ami így nem jutott most hirtelen eszembe, de még egy játékra nagyon hajaz. Ja igen, a Witcherrel tudnám még így rokonítani. A másik dolog, hogy a világ már nagyon gyönyörűen néz ki, de nagyon be van határolva. Tehát nincs az, hogy így, itt egy lépcső, és így lemegyek a lépcső szélén, hanem nem, csak a lépcsőn mehetsz egy egyenesen lefele, nem tudsz letérni az ösvényről, ami annyira nem feltétlenül zavaró, csak bizonyos szituációkban. Tehát amikor úgy tényleg ott van egy ilyen kis kiszögellés, és így nem tudsz levágni, hanem így tényleg el kell menjél oda, ahol ott nincs ott a korlát, és akkor ott lemenni, nyomni egy E-gombot, akkor lemászik a karakter, és akkor így folytatja, befejezi a lemászó animációt. Ez nem ilyen kemények, tovább, hogy ugráljanak mindenhol. Hát igen. A harcnál az nagyon-nagyon vicces, amikor így, tehát úgy vannak a mobok pozícionálva, hogy egy adott területen érzékelnek téged, és egy adott területen agróznak. Amivel még nincsen probléma, viszont hogyha már elkezdődött a harc, és te kimész a területükről, akkor így és így visszamennek szépen a helyükre. Tehát így elfelejtik, hogy így mi történt, meg hogy... visszatöltődik a HP-juk? Elkezd visszatöltődni. És én ezt nagyon keményen abúzáltam, ezt a rendszert. Tehát volt olyan, hogy ott vannak a bogarak a katakombába, és így mondom, már a 8-szor haltam meg rajtuk, és akkor na jó van, akkor most váltunk, oda megyek, levertem egyet, és akkor így kimentem, a bogarak szépen vissza a helyére, én nekem feltöltődött a HP-m, visszamegyek, szétverek még egyet, és akkor ezt így eljátszottam 2-3-szor, aztán így mentem tovább. De az tényleg az nagyon-nagyon furcsán néz ki, amikor így ott vannak a húsfér emberek, így harc minden, és akkor így kilépsz egy kapuajba, ahol így bejöttél, és ezt már így egy másik területként érzékel a játék, és akkor az emberek hitten így és így mennek vissza a helyükre, és pedig ott áll az orrod előtt, és így lát, meg minden, tehát ez ilyen nagyon viccesen néz ki. De ezeket az apróságokat, hogyha valaki tudja így figyelmen kívül hagyni, akkor szerintem egy nagyon korrekt RPG játéknak néz ki. Én mondom, már 11 órát beletettem, és még az elején vagyok éppen, hogy azt viszont néztem, a Total Biscuit csinált róla a videót, ő nagyon ostorozta a játékot, de ő csak 2,5 vagy 3 órát tett bele, tehát még ki se jutott a tutoriál városkából, de ő mondta, hogy ő nem élvezi, és tehát ő nem hivatott akkor többet játszani vele, csak azért, hogy esetleg élvezze 10 óra, 15 óra után. Az első 1-2 óra, tehát a tutoriál része az izgi volt, de utána volt egy pont, amikor én is azt éreztem, hogy ezt így most így tényleg így, hogy játszom, de aztán meg kicsit tovább jutottam, és már utána már megint izgi lett, szóval ez a tipikusan nehezen felmelegedő játék, szerintem. Te legalább felmelegszik? Hát már akinek. Mondjuk hát... egyébként nem tudom, én tökre tudom képzelni magamra, hogy soha nem jutnék túl. Én ugye általában ilyen két és fél órákat adok egy játéknak, hogyha az alatt meggyőz, hogy elővegyem magam, sőt nem. Ha kevesebbet, ha így önmagamtól van szó, és épp nem streamelek róla, akkor ilyen 5-10 percet kap. Ha az alatt meggyőz, hogy akarjak még játszani vele, akkor oké, és ennek is ugye megvan, ennek a mentalitásnak is megvan a hátulja, mert hogy amiatt a late game nem. Tehát, hogy gyönyörű példa rá Fallout Sheltert, amiben ugye az elején nyilván azonnal elkapott a gép, és a végére meg már nincs mit csinálni. És sajnos az ilyenek azok benne maradnak a rendszerben. És sajnos most meg kell várnod a PC-s verziót. Igen, az a helyzet, hogy éppen googlizom, hogy mikor jön. Mikor is, igen. Ja, úgyhogy a Technomancer szerintem egy nagyon korrekt RPG lett. 40 euró, szóval inkább mondjuk egy leértékeléssel fognám tudni inkább ajánlani mindenkinek, de alapvetően akit így feltüzelt a dolog, és így hajlandó egy-két ilyen dizájnbeli furcsaságon felett szemet hunyni, azok nyugodtan belevághatnak, szerény véleményem szerint, mert nem lett rossz. És hát nem egy AAA-s stúdió adta ki, és nem is egy indie, hanem valahogy a kettő között. Így méretben. A Focus Home Interactive egyébként, aki elkövette, meg a Spider Studios, aki meg ténylegesen lefejlesztette. Nem találok még időpontot. Én sem. Sad Panda is sad. És volt még egy játék, amit kipróbáltam pont a mai nap még friss és meleg. Ez pedig a Fury. Úristen, az a játék. Tehát abból szerintem holnap vagy holnap után, de biztosan lesz videó. Nagyon durva. Tehát ez egy boss harcokra gyúró történet, és olyan látványvilága van, hogy eszméletlen. Tehát azt kell elképzelni, hogy az afro szamurájt ötvözték a tronnal, és konkrétan ugyanaz a csávó dizájnolta, aki az afro szamurájnak is bedolgozott. Most ki nem mondom a nevét, mert valami japán illetőről van szó, de tehát így nagyon látszik, hogy így valaki konkrétan így a művészeti stílust azt így megálmodta, és egységesen álmodta meg, és a helyén van az egész. Na és a történet úgy néz ki, hogy van ez a szamuráj-szerű csókánk, és ő hát ki akar szabadulni egy börtönből, és vannak szintek, ha jól tudom, és minden szint gyakorlatilag egy boss harc, mert ugyanis úgy szabadul ki az adott szintről, hogyha leveri az adott szinten található őrzőt, és ilyen több fázisú a harc, és egyre durvább, és durvább, és durvább lesz, és mindeközben olyan látványos és badass az egész, hogy így én így megnéztem a trailert, és mondom, ez kell, tehát ez egy eszméletes, és a zenét azt meg rendes zenesze egy együttessel szereztették. Ha jól tudom, ilyen a Carpenter Blur adta a zenét, tehát zeneileg, látványban és játékmenetben egyaránt mind a három így egységesen ott van a szeren. És egyszerűen elég érdekesnek néz ki, és gyönyörű a játék. Nagyjából 100%-osan be tudnám tippelni, hogy hány perc után kapnék idegbajt. Én megcsináltam most gyorsan a tutoriál, az első ilyen ellenfelet. Hát nem egyszerű, és ezt a játékot mondjuk kifejezetten ajánlja, hogy controlpaddel tolja, de egyébként én billentyűzetegérrel vágtam neki, mert a controlpaden valamiért nem akart bevenni bizonyos gombokat. És hát jó, tehát Nem olyan durva, mint egy Dark Souls, és nem is ilyen egyszer eltalálnak, és akkor így megdöglöttél kategória, és kezdheted előről. Tolerálja a játékosnak azt a játék, hogy így próbálkozzon, és tényleg arról szól az egész játék, hogy így tanult ki, ismert ki a különböző boss harcoknak a mechanikáját, és akkor utána megcsináld meg jól, és amikor megcsinálod, az pedig egy olyan kegyetlenül jó érzés, és erre a játék 100%-osan, nem is 120%-osan rájátszik így hangulatba. Tehát vannak ilyen átvezető cutscenek, amikor így csépelik egymást a karakterek, és ez így teljesen dinamikusan következik be egy adott ponton. Vannak ilyen távolsági harcok, amikor az egész játék egy ilyen bullet hell, tehát amikor így a lövedékeket meg egyéb dolgokat kell kerülgetned, és van egy ilyen közelharci rész, amikor pedig egy ilyen adott körben, úgymond tényleg egy ilyen szamuráj kard párbajt kell lefolytatnod, és tudsz hárítani, tudsz kitérni, tudsz erősebbeket lőni, meg erősebbeket suhintani, és tényleg egyszerű, de mégis minden a helyén van. Tehát ez a játék szerintem nekem így lehet, hogy az egyik évjáték a kategória gyanús. Így wow. Tehát nekem ez így nagyon bejött. És tényleg a zene, amit így alátesznek minden pálya alá, tehát így dinamikusan változik attól függően, hogy hogy áll a harc, és eszméletlen jó még önmagában is a soundtrack. Úgyhogy Fury. Héten csapatni fogom. Csak jól tűnik egyébként. Ezt megnézem majd a videót erről a játékról, mert ez érdekel. Nem milyen? Úgy érdekel, hogy én játszom, hanem úgy érdekel, hogy más beszéljen róla. Milyen? Igen, de milyen? Maga a tehát keresetek rá, hogy van egy ilyen videó most kint, hogy Fury, I-vel, nem Y-nal, és akkor gameplay, vagy van egy ilyen 10 minute boss battle, azt így nyugodtan nézzétek meg, olyan királyzene van alatta, hogy így sokszor munkahelyen csak ezt a soundtracket hallgatom, és az együttes meg a Carpenter Blur. És ennek a kapcsán én tényleg elgondolkodtam, hogy milyen játékok lennének akkor, hogyha mondjuk szinte minden játékot egy mondjuk művészember dizájnol meg, és rendes együttesekkel, meg tényleg hozzáértő zenészekkel válogatják össze. Akkor gyakorlatilag minden játék olyan egy Metal Gear lenne. Mert nem, a Kojima egyébként ezt csinálja. Csak nem, ne, de nem ettől jó a Metal Gear, nem attól jó a Metal Gear, hogy jó a zenéje. A zenéje is jó. Alkotta meg a teljes látványvilágot. Igen, ez egy fontos dolog, de a játékok esetében nem csak ez a fontos. Hát jó, és persze, nem is a gameplay mindenek felett, de alapvetően felett. A jó zene az olyan sokat adhat hozzá egy játékhoz és egy filmhez is, főleg egy filmhez. Tehát ha most így belegondoltok, vannak olyan filmek, amik valamilyen szempontból emlékezetesek a számotokra. Gondoljátok végig, hogy hány olyan film van, ahol a zene az, ami így nagyon megfogott, és bármikor szívesen visszahallgatod még mai napig. Nekem egy sincs, de egyébként, ahol a zene fogott egy meg, mert egyszerűen van, de azért nem értek. Mármint, hogy az atmoszféra kialakításában nagy szerepe van, ugyanúgy, mint egy filmnél, de hogy a játékban azért ott van az a faktor, hogy amúgy fannak kell lennie magának az interaktív részének. Igen, illetve hogy egy játékban ugye a zenének nagyon más a szerepe. Igen. Ott általában inkább ilyen gondolkodás serkentők, hangulat keltő elemek, mint sem tényleges külön művészi elem. Egyébként, ami ugye erre eszembe jutott, van egy film, aminek még mindig hallgatom a zenéjét, de nem a zene miatt tetszett meg a film, hanem a film miatt tetszett meg a zene. Szóval, hogy ez is ilyen más. Én azért nem lennék vidám egy olyan világban, ahol mindegyik egy zenei műre meg, de egyébként mellette a játék és a programozás technikai rész az meg ilyen. Ja, úgyhogy én ezekkel játszottam most. Ezek izgik, főleg ez utolsó, meg nyilván az izé is, az RPG is tök izgi. Csak az ilyen. Hát az RPG-t inkább a bevállalósabbnak. Meg az RPG rajongóknak, nem tudom, én ezektől ugye annyira távol állok, mint az MMO-któl, mint pedig a sima RPG-ktől, hogy ilyen. Hú, nagyon. Kivétel természetesen, ha lehet dolgoztatni embereket. van egy olyan RPG, ami most készül, hogy egy ilyen középkor, de az pont te mesélted, hogy egy ilyen középkorban játszódik, és akkor ott lehetsz parasztal, meg lovaggal, meg mindenki. Az nem RPG, az egy survival játék. Akkor az survival. Open World survival, szó tavalyi év. De igen, tehát hogy az így. Egyébként azóta nem is néztem vissza, pedig rendszeresen küldenek e-mailt, de egyikben sem írták most még azt, hogy megjavítottuk a játék crash-eit, szóval ha ez így ki lesz, ez lesz így a címe az e-mailnek majd akkor. Akkor hogy visszatérek hozzá. Ja, egyébként pont nemrég volt ebből para, hogy az egyik ilyen nagyobb külföldi youtubert konkrétan perrel fenyegette az egyik játéknak a készítője, mert egy évvel ezelőtt, amikor a játék még nagyon early access és nagyon suta volt, csinált róla egy eléggé lehúzó videót, teljesen jogosan, és akkor most írtak neki, hogy így, hát azóta fejlesztettünk a játékon, kivavítottuk azokat a hibákat, amiket mondtál, és akkor vedd le Léci azt a korábbi videót, és csinálj egy újat, mert különben per lesz. Tehát így egyből az, így. Az az, e-mail, így az e-mail maga a zsenialitás, minden egyes sora. Azzal kezdik, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy foglalkoztál a játékkal, és készítettél róla egy bemutatót. De amúgy Az abban elhangzott hibák, az abban elhangzott hibákat azóta javítottuk, úgyhogy amennyiben nem szedett le 48 órán belül a videót, akkor a bíróságon találkozunk, és ilyen, de tudod, ez a váltás, hogy jaj, igen, szépen köszönjük, mert ha ugyanennek az e-mailnek az lett volna a vége, hogy rossz volt a játék, pölösö nézzél már rá megint, tessék egy hoodie, akkor azt mondom, hogy így, ó, nagyon király, milyen jó hozzáállás, álljon neki megint a videós, és nézze meg, mert valahogy ezeken így felülemelkedünk. A Daisyhez akkor se fogok visszatérni, soha, kedves néző. Az a játék, az már olyan régóta készül, hogy ez már nem lesz jó. Olyan drága volt, hogy az már nem lesz jó. De ez egy másik kérdés. De hogy az, hogy próbálják rávenni, hogy visszamenjünk, azt szerintem teljesen rendben van. De az, hogy így, és amennyiben nem veszed le 48 órán belül, akkor az illetékes hatóságokhoz fordulunk. Igen, tehát ez ilyen abszolút... És az illetékes hatóságok egyáltalán. Ez körülbelül, hogy a csúnyát mondod a videódban, akkor elrabjuk anyukádat. Tehát, hogy... Ez a pszichopata skizofrén jelzővel leírható konkrétan az a szituáció. És küldenek hozzá egy képet a lakásodra. De egyébként most, hogy így mondod, nekem nemrég volt egy ilyen szituációm a Fantasmallal, amit egy téged évvel... Téged is már elfelengedték? Nem, de amit Viktor mondott, tehát hogy így egy évvel ezelőtt jelent meg Early Access-ben, és akkor kipróbáltam, és azt mondtam, hogy na jó, hát ez a játék érdekes, de viszont több sebből vérzik, úgyhogy ezt majd még megvárjuk, és akkor most rám írt a készítő, hogy szia, most fog megjelenni a játék, és akkor így hullári hó, ha gondolod, tök jó lenne, ha megnéznéd, és én megnéztem ezek után, és konstatáltam, hogy a játék ugyanúgy kicsit kevesebb, de ugyanúgy több sebből vérzik, szóval nem lett annyira tuti. Majd de megnéztem. Robodinós játéknak. Úristen. Kicsit, amikor visszatérnek 10 év múlva, hogy így megcsináltuk. A Robodinót. De komolyan az a játék bűn. De most egyébként így rám írtak egy olyan játékkal, aminek az a neve, hogy Chicken Assassin. És ez egy a legutóbbi csirkés játék, nagyon ez egy 2D-s akció RPG. És itt mellékeltek egy képet, ahol egy csirke egy ragasztott malacorral, ilyen gangster jelmezben, gépfegyverrel ezt soroz a képet, ha lennél szíves, egereket. Ez a Master of Humiliation, ez elég biztatóan hangzik. Jó, hát én most azt ezt a képet gyorsan behúzom. Tehát Chicken Assassin. Egyébként más is kell játékban, vagy csak ütni azokat, akik jönnek veled szemben? Hát ez nekem egy ilyen 2D-s side-scrollernek tűnik. Ez egy kigyúr csirke! Azt hittem, hogy ez legalább valami cuki csirke, de ennek olyan felső teste van, hogy jó-a. Oké, és az a játék alcím, hogy Master of Humiliation. Igen. Elég biztató. Nem csak berakok egy ilyen Steam-es trailert róla, szerintem az is épp elegendő lesz. Szóval vannak ilyen játékok, és most így elgondolkodtam azon, hogy most így content gyártás szemszögből ezt a trash kategóriát, ezt így van-e értelme kipróbálni, hogy legalább így röhögjünk egy jót, vagy egyáltalán elmondani azt, hogy mi az, ami ótvarszar, és ne játszátok. Most nem játszottam a játékot, szóval lehet, hogy tök jó, tehát most így senki ne bántsa még a Chicken Assassin-t idő előtt. De tehát most így szerintem a Raptor... simán megérne egy sorozatot az összes ilyen nagyon elmebeteg játékból, csak egy 5 percet, csak hogy lássák az emberek, hogy ilyen is létezik. Nem feltétlenül kell szarrászidni őket, csak hogy léteznek nagyon elborult dolgok. Igen. Tehát valahol a Steam legsötétebb bugyraiban az Early Access és a Greenlight és a pre-early access masszájából így feltámadnak ezek az élő halott. Azok lehet, hogy bevállalják a pre-early access-t, azok hát általában azért az... jók azért valamennyire, szóval. Vagy legalább koncepcióileg érzik, hogy erős. Igen, tehát így a legsötétebb zombi filmekben, amikor így kikelnek a sírokból, és akkor így nyúlósak, ragadósak, és az agyadat akarják megcsócsálni, na ezek a játékok is kb. Ugyanezt a kategóriát jelentik nagyjából. Ugyanúgy az agyadat akarják megcsócsálni, csak hát nem fizikai értelemben. Jó ég! Most nézem a videót, itt történnek dolgok. Igen, tehát én még azt még megelőlegezem, meg, hogy lehet, hogy ebben még van valami ilyen guilty pleasure, mint mondjuk a mint mondjuk a Goat Simulator. Mikor hátulra begurul a verd, és most már shotgunnal lövi az őket. A... Elég menő. Ó, te jó ég! Ó, te jó ég! De most ez nem is csirke. Csirke, az csak öltönyben van. Öltönyben van az a csirke, ha-hó. De ez úgy néz ki, amiben van tartalom azon kívül, hogy csak mész és ölöd az ellent. Ja. Szóval van, van egy ilyen is. De viszont erre a hétre én még nem biztos, hogy lesz időm foglalkozni vele, mert inkább Fury, ha már lehet választani. Meg most 7-én jelenik meg az Inside, ami meg a Limbo készítőinek a következő agymenőse. Mondjuk PewDiePie már csinált róla egy walkthrough-t, tehát így nem tudom, hogy ezek után hányan fogják megvenni, de mondjuk ezt a játék megjelenés előtt PewDiePie-ra bízni egy teljes végigjátszásra, az lehet, hogy egy kicsit öngyilkosság volt, de lehet, hogy nem. Attól függ, mennyire story-based a játék. Hát amennyire a Limbo kb. Ja, és már meg is csinálta a teljes végigjátszást. Aha. Pont így néztem, hogy így... Egyébként sokan nem bírják PewDiePie stílusát. Én meg mostában kezdtem el nézni a videóit. Nem tudom. Én sosem néztem. De most, ahogy néztem, kicsit eldurult a csávó. Tehát, hogy ilyen akkora szakállat növesztett meg, így teljesen más lett a videója. Már levágatta? Már megint. Levágta, igen. De most épp szakállatlan. Nekem is egyébként... Mert tudom! Mindegy. Nekem is az utóbbi időben egy többször feljött, és így bele-bele nézegettem, hogy így mi ez már. De... Én ilyen időszakokon megyek keresztül, és akkor majd megnézek egy-két videót, és utána a pár hónapig rá se vagyok hajlandó kattintani. Tételezzük fel, hogy én is. Totali időszak. Ez egy rendkívül rossz időszak éppen, de időszak. A negyedév, ez olyan, mint a negyedéves pénzügyi jelentés a cégeknél. Tehát kell egy ilyen negyedéves quarterly PewDiePie, és akkor így le is vagy tudva felnőtt emberként valószínűleg. De nem, egyébként csinál néha-néha egy-egy értelmesebb videót is, amikor így megnyilatkozik valamiről így például komolyabban. Például a Diamond Play Button-jére. Ah, ez egy zseniális videó. Az annyira... volt hosszú évek óta egyetlen videó, amit megnéztem tőle, de... De nem, tehát amikor így arról beszélt, hogy miért beszélnek arról, hogy ő mennyit keres, vagy most ugye ez a clickbait videója, amit megnéztem történetesen, hogy azon akadt ki, hogy mennyi clickbait van, holott azért ő a legnagyobb főkolombos a clickbait. Ez egyik legnagyobb clickbaiter, szóval. Videóba. Meg volt még egy másik értelmesebb témája, amiről így beszélgetett, vagy beszélt így röviden. Persze azt is elpoénkodja valamennyire, de tehát nekem azért azok úgy szimpatikusak voltak. Tehát maga PewDiePie az számomra egy emészthetetlen karakter, de viszont a Félix, most nem gyilkolom le a nevét, hogy ejtik, de a Félix, aki alakítja a PewDiePie-t, az egy abszolút korrekt csávó. Meg így ő mond... Szépen mondtad, hogy aki alakítja. Igen. Igen, nekem ez annyira nehezem. Átgondolható, hogy a YouTube-os karakter és a valódi karakter között különbség van, vagy van, akinél különbség van, mit tudom én. Hát pedig sokszor van. Van. Ugye, mint amikor azt mondják, hogy a magyar celebek amúgy, mint a nagy része az nem buta, csak játsza, de hogy így nem tudod elképzelni, hogy ez létezik. Hát viszont azt el tudod képzelni, hogy erre van igénye a nézőknek. Én azt teljesen el tudom képzelni. Igen, de viszont az igényhez az is hozzátartozik, hogy ezt így könnyű mondani, hogy erre van igény, és ezért gyártok szart, de ezt az igényt azért valami meg is teremtette. Nem, ezt az igény nem megteremtette, ez az igény létezett, igen. És igazodott hozzá a dolog. Hát azért én ezzel vitatkoznék. Teljesen őszintén, nagyon erősen gondolkozom azon, hogy a legós teszt videóimat fogjam, kidobjam a rákba, egyszerűen felstreameljem, vagy összerakom, és aztán azt mondjam, hogy jó. És így lelőjem a streamen. És ez most, erről lehet beszélni, hogy ez most igény, nem igény, ez nem, tehát, hogy... Érted? Ha egyértelműen érezhetően nincs igény feltétlenül tesz videókra, vagy nincs akkora igény. De most várjál, most arról beszélünk, hogy csak így YouTube-os tartalomgyártás szempontjából. Nem, az abszolút, vagy... értem. A tévé, nem azért épült le, hanem tévének a tartalma azért épült le, mert volt egy nyomokban szórakoztató ismeretterjesztő műsor a Királyi TV-n, amin mit tudom én, 60 ember dolgozott 3,5 hónapig, és aztán volt egy, amit 2 ember összehozott meg, jó, valakinek le kellett foglalni a repülőjegyeket, hogy kimenjenek, és egyszerűen gazdaságilag sokkal jobban megír, és sokkal többen nézik. Ez egy igazodás egyébként. Nyilván oda-vissza, és nyilván innentől kezdve ez ugyanaz, mint ahogy az ember is hozzászokik az ízfokozókhoz, és nem tudom, már olyan ételeket fog választani, amiben ízfokozók vannak, mert annak van íze, és aztán meg a normális epernek meg kevésbé, annak ellenére, hogy egyébként ez tök finom. Nyilván ebben van egy nagyon minimális oda-visszahatás, de ez inkább egy ilyen felfedezzük, hogy mire van igény, nem pedig megrájuk, hogy mire legyen igény. Jó, de te most úgymond költséghatékony ismeretterjesztő filmekről, vagy tartalmakról beszéltél. Nem, tartalomról beszéltem. De tegyünk különbséget tartalom és tartalom között is, tehát van mondjuk a trash, hulladék, szenny, szappanopera. A gazdaságilag kérő tévéken mennyi műsor ismert? És vannak mondjuk kulturális, vagy más műsorok, amik valamilyen szinten hozzátesznek. Természetfilmek. Hát a kereskedelmi tévéken semmi nincsen. Kell, mert nem éri meg őket csinálni, és onnantól kezdve, hogyha nem állami pénzből, vagy nem az adófizetők pénzéből rakod össze a műsoraidat, azon a szent néven, hogy ugye ismeretterjesztés, mert egyébként az, nem kell tudom az idézőjel, mindegy, ismeretterjesztés, akkor fogja egyedül megérni, megcsinálni. Ha ténylegesen arra van szorulva egy műsor, hogy a nézők kénye, kedve szerint alakuljon a létezése, akkor ezek azonnal elkopnak. Na jó, de azért, mert szerintem ez már egy több évtizedes hagyomány így a televízióknál, hogy ugye a kereskedelmi televíziók ugye a reklámra építenek. Egyébként a YouTube is, csak hogy csak YouTube-on lássuk. Csak a kereskedelmi televíziózás nem arról szól, hogy gyártunk tartalmat, hogy utána megnézzétek a reklámot, hanem gyártunk tartalmat a reklámok közé. Tehát nem reklámok vannak a tartalmak között, hanem fordítva, tartalmak a reklámok között. És ezért, hogy te fogékonyabb legyél a reklámra, így egyszerűen lehúzzák az értelmi, meg a értelmi szintet, meg a nívót egy olyan állapotra, ilyen, hogy így sokkal fogékonyabb legyél arra sok hülye reklámra. Hát nekem szerintem ez egy felfedezői folyamat. Tehát, hogy én inkább abból az irányból kötném. Itt ez a különbség egyébként, hogy te azt mondod, hogy komolyan, hogy dolgoztak azon, hogy az emberek ezt szeressék. Nagyon keményen dolgoztak igazából azon. Így én ezt nem gondolom, inkább ez csak így alakult. Mindig is több igény volt, és többet lehetett keresni az igénytelen dolgokkal. És mert az csak szórakoztató és kész. És hogy ezekkel viszont sokkal szélesebb köröket... Köröket érsz el. Oké, a szórakoztatással nincsen gondom, de mondjuk tegyünk össze egy Hofit, és tegyünk össze mondjuk egy éjjel-nappal Budapestet. Mind a kettő szórakozás. Na jó, és szerinted hányan értik a Hofit, meg hányan értik az éjjel-nappal Budapestet? Ez a különbség. Hát, és ez a baj, hogy miért értik az egyiket sokkal kevesebben. De ez összefügg azzal, hogy egy, ugye akkoriban a gazdaság nem ugyanúgy működött, mint most, egy tévének nem ugyanúgy kellett eltartani a magát. Nyilván Hofi humora az egy teljesen egyedi jelenség volt, nagyon jól felépítve, azonban ettől függetlenül egy engedélyezett egyéni jelenség. Tehát nem arról van szó, hogy kijött a stúdióból, átugrott 3 rendőrt, elszaladt, bepattant egy Verdába, és valahol a Balaton mellett elbújtak a következő fellépésig, ahova egy rendszámot váltott autóval jöttek föl. Tehát nyilván ez egy teljesen másik dolog, és igen, nyilván a quality humor, erre egyébként az a biztos, hogy a tévénél ugyanez a probléma több szinten is előkerül, hogy ugyanaz tartalmilag, mint technológiailag. Technológiailag, hogyha azt nézed, hogy egy tévé miért nem vált, teszem azt arról a képfelbontásról, amiben dolgozik éppen, ami meg lehet tippelni mennyi. 640-480 körül még mindig. Igen. De valami lehetetlen felbontás. Például most az egyik tévécsatornánál, ugye dolgozunk. tételezzük fel, hogy ők fel akarnának upgrade-elni jobb minőségre, akkor egy csomó befektetést igényelne ugye ez hardware-es oldalról, szerverek, feldolgozó egységek, gépek, minden, amivel végeredményében azt eredményezni maguknak, hogy kevesebb embert érnének el azzal a műsorral, mert kevesebb tévé tudja megjeleníteni azt a műsort, tehát ténylegesen kevesebb háztartásba jut be. És ugyanez a helyzet a quality műsorral. Sokkal több pénzt, sokkal több energiát, sokkal több fáradozást, sokkal több munkát áldozol be, és aztán végeredményében sokkal kevesebb embert érsz el, mert sokkal kevesebb embernek van rá igénye, sokkal kevesebb embert egy ember érti. Mert, hogy ezért okay. kellene, hogy mondjuk az állam beszálljon és támogassa ezeket a kezdeményezéseket. Ezért ja, és akkor egy teremtésről van szó, meg ahol hosszú távon az ország sorsát viszed előbbre, igen, és meg oktatod a fiatalokat. Ezt vetítsük át akkor a YouTube-os tartalomgyártásra. Tehát ugyanez zajlódik le ott is. Tehát az egyszerűbben emészthető tartalmak, amik nem feltétlenül olyan magas nívójúak, azokat sokkal több ember sokkal könnyebben fogadja be és jut el, mint sem mondjuk egy ismeretterjesztőbb dolog. Tehát ez így... Ezek között még nyilván meg kell találni az egyensúlyt. Én nekem egyetlen egy olyan szigorúan vágott tesztvideóm van kint, ez egyébként a Thief játékról készült, szigorúan vágott, végigjátszottam hozzá a játékot, majdnem. Itt van benne 10 órám talán. Vettem föl közben képanyagokat, azokból van összevágva alá, előre átgondoltam, felírva van az, hogy mit mondjak el róla, mi az, amire figyelni kell, mi az, amire nem. Sokkal rosszabb nézettségi számokat produkál, mint az, hogy fogom. És akkor azt mondom, hogy akkor így ez egy első ránézésre stream, és ez egy dolog, hogy én közben próbálok okosakat mondani erről a játékról, vagy úgy utána van itt egy podcastem, egyébként megint csak egy egyértelmű jele ugyanennek a jelenségnek, mert bonyolultabb mondatokat használunk annál, hogy végigröhögjük az egészet, úgyhogy nyilvánvalóan kevesebben fognak minket nézni. Meg nincs gameplay! Ez nem is feltétlenül kell, inkább a végigröhögés az, ami... De nincs gameplay egyébként. Igen. Bár azért bevágok cuccokat, tehát az már így félig meddig meg van oldva. Tehát, hogy itt erről van szó, és hogy egyébként meg kell találni azt a... Az optimumot. Igen, és akkor nyilván van ebben az optimumban egy fontos tétel az, hogy az ember gyomra mit vállal be, mit nem vállal be. Mi de az, tényleg, amit mondtál, az... annyira elkeserítő számomra is, hogy vannak videók, amiben így tényleg nagyon sok órát beleteszek, hogy így tényleg minden a helyén legyen, patent legyen, jól felkészült legyek én is, jók legyenek a mondatok, jó helyen legyen megvágva, a zene is stimmeljen, és akkor így tartalmilag is, mondani valóban is minden meg legyen, és akkor így tök kevesen nézik meg, és amikor csak így 10 perc alatt kifosok valamit, azt meg így imádják. Tehát ez azért valahol annyira elkeserítő nekem legalábbis. Ez, ja, hát ez most lehet szomorú, lehet nem, lehet arról beszélni, hogy ez miért van így. Én, amíg Máté csinálta a stílképeket, azért ragaszkodtunk egy nagyon erős vonalhoz, hogy milyen stílképeket készítünk például a videókhoz, mert tökre figyeltünk arra, hogy ha Full HD-s képanyagot használunk, akkor annak eredetileg is Full HD-snak kell lennie. Ha például ez ilyen tök nagy para volt a videóválasztók tekintetében, hogy csináltam a SimCity-ből ilyen, tudjátok, ilyen mozgó videóválasztót, és akkor azt úgy lehetett akkoriban megcsinálni, le lehetett kroppolni a menüt. Most már ki lehet kapcsolni, azt hiszem valahogy, de régen le kellett kroppolni a menüt. És akkor ott álltunk, hogy de hát Full HD a videó, de hogy ezt le kéne kroppolni, és észre fogják venni, és nem. Nézzétek meg egy PewDiePie videót. Az a csávó nem érti, mit jelent az, hogy felbontás. Olyan, tehát alsó hangon nem érti, hogy mit jelent az, hogy felbontás. És hiába problémázunk mi ezen, nem ezen fog múlni az, hogy a tartalom jól vagy nem. Teljesen nem ezen múlik. És ugyanez igaz arra, hogy most 20-szor nekifutottál le annak a mondatnak, és nagyon körmönfontan sikerült egy mondatban, vagy legalább 10 perccel azt magyarázott, hogy szerintem ez a játék azért nem jó, mert nincs megfelelő mennyiségű visszacsatolás benne. Ezt nyilvánvalóan el lehet mondani egy mondatban, ha kicsit gondolkozok rajta, egyre szebb és szebb lesz, azonban egy és egy 3-4 órás streamben is bizonyíthatom, hogy ez a játék azért nem jó, mert nincs benne visszacsatolás. Vagy azt mondod, hogy ez egy kalap szar, és kész. 10 000 like. Csak nem ezek a csatornák. Ja, meg közben bevágsz egy pugot, meg egy macskát, és valami kis hülye képeffekt, és vicces, és nem arról van szó, és, hogy nem vicces. És megvan a nézők nagy része egyébként. És, de ugye, ennyi elég. Közösség, a magyar YouTube közösség nagy része, az gyakorlatilag ezzel le van fedve. És ezzel most beszéltünk úgy, hogy ez rossz, ez nem rossz, ez egyszerűen így működik. Nem, ez egy jelenség. Ez egy jelenség, ami jelenleg így az embereknek a tartalomfogyasztásai szokásait mutatja. Ez ugyanígy volt régen is. Régen is az emberek arra vágytak, hogy valami egyszerűbbé tegye az életüket. Nem mit értesz az alatt, hogy régen? Mennyi idő? A középkor közepére. Tehát elmentek a templomba minden egyes vasárnap, és elmondták nekik, hogy a világ egyébként egyszerű, mert van egy uralkodó erő, ami irányítja. Király. Sokkal jobb azt hallani, hogy teljesen egyértelmű, hogy miért kering körülöttünk, miért van ott fent ez a sárga bogyó, és miért megy le, hát mert így teremtették meg. Tényleg, sokkal egyszerűbb, mint az, hogy gondolkozzunk azon, amit egyébként esélyük sincs megérteni azon az adott technológiai szinten. Tehát ez világéletükben úgy volt, hogy az emberek hajlanak az egyszerűbb dolgok felé. És hogyha nagyon könnyű beállni a mögé, hogy én most egyszerű szórakozásra vágyom, mert egész nap mit olyan keményen húzok. Ez ugyanúgy igaz a felnőttekre, ugyanúgy igaz a gyerekekre. Csak a gyerekektől sokkal viccesebben hangzik, amikor azt mondják, hogy este csak egy kis egyszerű szórakozásra vágyom, mert egész nap hajtok. Igen, viszont, hogyha azt megnézzük kifejezetten a YouTube-ra levetítve, hogy mondjuk a briteknél a legnagyobb feliratkozó számú csatorna körülbelül a Vsauce. Az egy olyan dolog, ami így visszaadja a hitemet, hogy igenis van igény arra, hogy értékes tartalmat gyártsunk, és közben meg az fáj a legjobban, hogy itthon meg mindenki szereti, nagy videósok is szeretik azt hangoztatni, hogy hát már nem érdemes elkezdeni, mert hogy már úgyis mindent telítve van, meg már úgyis mindent mindenki lejátszott. Miről beszélünk? Igen, van 800 gameplay csaton, azon kívül meg semmi. Egyébként ennek vannak ilyen okokozati dolgai, mennyi pénzt lehet visszahozni egy adott videóból. Tehát, hogy nyilvánvalóan akkor fog kialakulni, és akkor viszont azonnal ki fog alakulni azok a csatornák, akik iPhone-okat vágnak ketté, meg mindenfélét a világon, hogy izgalmas legyen, és mi van benne, és egy csomó cuccra tök izgalmas, hogy mi van benne, akkor fognak ismerettel, és akkor fognak nekiülni, és utána nézni, amikor valamilyen formában fenntarthatóvá válik ez a tartalomkészítés. Tehát jelenleg egyszerűen nem nagyon. Alakult tök jó, de az, hogy egy videóba beleöl két heti munkát, úgy, hogy egyébként teszem, azt nem dolgozol mellette, mert hogy bele lehet ölni. Nekem erre tök jó példa a Reston tutoriáljaim, amikor ugye saját szerkezeteket mutattam be, nem pedig valami ismert technológiát mutattam be a nézőknek. Azokban ilyen szintiszta 48 munkaóra simán benne van, csak a szerkezetben, és azt így nyilván ahogy el tudtam osztani a suli mellett, mit tudom én, mert ezek a szerkezetek nem működnek elsőre, meg másodszorra, meg harmadszorra. És amikor negyedszerre működnek, akkor pedig lehet sokkal egyszerűbben. De ez egyszerűen nem éri meg. Mert hogy anyagilag nem. És amúgy az, hogy mondjuk a Vsauce a legfeliratkozottabb csatorna, ez inkább csak ilyen országos dolog, mert a Vsauce az mindenhol nézett. Tehát hogy az ilyen teljes világon az, hogy azt nem is érdemes szerintem egy országra a sajátnak tekinteni, ezeket a csatornákat. Mert hogyha olyan nyelvet beszélnek, ami angol, vagy több ország által beszélt, akkor onnantól kezdve nem beszélhetünk arról, hogy Anglia a legnagyobb csatornája, mert onnantól kezdve világszinten kell nézni. Ja, de azt viszont meg kell jegyezni, hogy Magyarországon, amit a magyar videósok letesznek az asztalra, az külföldiekhez viszonyítva teljesítményben a sokszorosa az átlag külföldi csatornákénak. Tehát nyelvet beszélő arányaiban tekintve, igen. Számolva arányaiban, igen, nagyon jó százalékaink vannak. Igen. Egyébként tényleg nagyon jó százalékaink vannak. És ahhoz képest, hogy most kis ország vagyunk, relatíve kevés magyar nyelvet beszélő emberrel, tehát 10 millió, 15 millió ember beszél a világon magyart, vagy legalábbis érti, lehet, hogy 20, akkor 30, mindegy. Nem, tehát, hogy nem, azért 15 is már egy erős túlti. Jó, de hát van mondjuk 10-15 millió ember, aki potenciálisan a magyar nyelvi kontent iránt érdeklődhet, és akkor most itt hagyjuk azt, hogy most kinek van otthon net, meg ki ért egyáltalán a számítógépeket, stb. Tehát 15 millió potenciális néző, és akkor ebből kell kihozni, amit lehet. És szerintem a magyar tartalomkészítők nagyon jól állnak ebben a tekintetben. Tehát Én legalábbis ezt így, nem így, tudom. Így érzem. Én most... Hát tudjátok, a csávó, aki mindig kötözködik. Szóval de kötözködj, nyugodtan. Ezt megint nem a magyar tartalomgyártóknak érzem, hanem ez azt jelenti, hogy ez ebben legalább nem áll nagyon rosszul. Az internetes lefedettséggel, a nyelvünk használatával, mert hogy szerintem ez egy nagyon fontos tényező abban, mert ugye itt olyan számokról beszélünk, hogy mondjuk hányan néznek, mondjuk, tehát hogy hányan beszélnek angolul, és ebből mondjuk hányan vannak feliratkozva a PewDiePie-ra. Igen. Nyilvánvalóan ez így egy nagyon elegáns szám, és nyilvánvalóan a magyaroknak arányosítva egyébként valószínűleg erősebb számaik lesznek, nem tudom pontosan, mert soha nem végeztem el ezt az arányosítást. Régen elvégeztem, hogy a Yogscast az angolul beszélők arányosítva az én csatornám erősebb volt a magyar nézők számai alapján. Tehát értitek? Tehát ez ilyeneket kiszámítom persze, mert tök jól hangzik. De hogy abban benne van rengeteg olyan ember, akik nem feltétlenül olyan országból jönnek, mert hogy rábökik azt, hogy angolul tanulnak, ja, mindenhol angolul tanítanak már dolgokat. Azért ez mostanra már elég bevett. Szóval azért ezek ilyen megint ilyen visszás számok, illetve a számok mindig arra valók, hogy hazudjunk velük. Hát mert... figyelj, most rákerestem. Nagyon jól meg kell választania. Rákerestem Wikipédián, 2003-ban 1 milliárd angol nyelvet beszélő embert satszoltak. Na most így egy kicsit matekozva. És itt is az angolt beszélő emberről van. Az azt jelenti, hogy mondjuk tud kérni egy fél kiló kenyeret a boltban. Nem csak az. Hát bárhol élhet. Egyébként ilyen emberek, akik tudnak kérni egyébként egy szelet kenyeret, azok nézik angolul a videókat. Ez tök jó, igen. Mert hogy én is néztem egyébként. Balázs a legjobban tanulni, mint ahogyan. Értettem, te jó Isten, az a csáp, hogy gyorsan beszél. Te. Mert most már nem csinál videókat. De hogy lehet akkor is nézni. De hogy az nem feltétlenül egy olyan országban él, ahol egyáltalán van, igen, internet. Mert az országban valószínűleg van. De hogy neki például van-e internet hozzáférése. Szerintem mi, én nem tudom, hogy statisztikailag hogy állunk ebben, meg így a nagy számok, meg mit tudom én, de szerintem Magyarországon nem rossz a... Magyarországon nagyon jó az internet penetráció, élenjáró, mind minőségében, hogy... mint pedig lefedettségében. Azt tudom, hogy sebességben nagyon erősek vagyunk, még Európában is. Nemhogy világszerte, de ja. Hát várjál, most egyébként 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 100 szor 5. Na, kiszámoltam, most ez az 1 billió, vagy nem, 1 milliárd, yeah, elnézést, igen, nem csak az angolban ugye billion van a milliárd helyett, tehát a PewDiePie, ha a feliratkozóit nézzük, akkor durván az 5%-át érte el az összes angol nyelvet beszélő embernek. Tehát 5%-a a világ angol nyelvű közönségének a PewDiePie-t azt az követi. Az angol nyelvű meg a beszéli az angolt, ez nem ugyanaz. Jó, igen, jogos. Tehát az angol nyelvet értő közönségnek, akkor durván olyan 5% körül az a PewDiePie-t nem az, hogy ismeri, követi konkrétan. Na most ezt átszámítva mondjuk 15 millió magyar nyelvet értő emberkére, a 15 milliónak az 5%-a az 750 ezer. Tehát akinek van Magyarország... Akkor van egy kis időnk, hogy elérjük ezt. Akinek van Magyarországon 750 ezer feliratkozója, az a PewDiePie kategória. És akkor innen lehet viszonyítgatni, hogy akinek van mondjuk 400 ezer, akinek van mondjuk 100 ezer, akinek van mondjuk 50 ezer. Gondoljátok, hogy lesz 750 ezer? Szerintem simán hozható. Én abba hagytam az ilyeneket, hogy lesz felső határ. Időkérdése csak. Menni fog az. Van, lesz felső határ, de ez, hogy hol van, ezt a rák se tudja már. Hát gondoljatok bele abba, hogy most a YouTube elkezdte nekem már hetek óta tolni ezt a globalizált, a fordításokkal, a feliratozásokkal, ugye a tartalmadat. Szerintem kézzel, mert valaki azért nézi. Aki japánul nézi, mert lesz fordítva kanji. Hát nem tudhatod. Én ilyen szempontból bizakodó vagyok ebben a tekintetben. Tehát lefordítanak nekem mondjuk egy japán tartalmat magyar felirattal, akkor lehet megnézném, ha érdekel. De mi mentalitásban... És ki fogja a magyart lefordítani japánra? Hát vagy a tartalomkészítő lefordítatja, mert van rá már pénze. Fizet érte majd. Igen, ez erről szól. Ez erről szól, hogy fizessél érte. Vagy pedig van olyan, hogy a rajongók, tehát nézők beküldhetnek fordításokat. Nekem van egy videóm, amelyiket egy nézőm feliratozta konkrétan, teljesen önszorgalomból normálisan. Jó, itt persze benne van az, hogy le kell tudni ellenőrizni, de tehát van egy ilyen megoldás is, hogy így crowdsource-olhatod a nézőitnek ezt Igen, ez egyébként taskot. Működhet, ez amúgy tényleg így rendben lehet, de az a helyzet, hogy mi magyarok vagyunk, mi hozzászoktunk ahhoz, hogy feliratozzal nézünk egy videót. Az angol anyanyelvűek nem. És ők nem is fognak neki állni feliratosan nézni valamit. Mert hogy ez így mennyire más. Én pont azon gondolkoztam, hogy mennyire egy elsorvadt ipar lehet, mit tudom, Amerikában a szinkronipar, mint olyan. Biztos, azt a pár bollywoodi filmet talán lefordítják angolra, azt álló. Na jó, de ne feltétlenül csak angolba gondolkozunk, hát a világnak a fele az India és Kína. Hát, de meg annyira más kultúra, hogy nagyon, szerintem de nagyon kevés összeegyeztető dolog. A kínaiak, viccelsz, bolondozol? A kínaiak két kézzel kapkodnak bármi iránt, ami nem kínai. Az amerikai... Hát sem jó, de akkor sem a magyar feliratozott videót fogja nem nézni, hanem az angolt, mert azt érti. Nem feltétlenül. Tehát egy átlag kis kínai, jó, mondjuk ott más kérdés, hogy Kínából mire kijut, meg bejut bármi, ami nem Kína, az megint át kell törjön pár falat, de tehát van náluk YouTube hatalmas van? Nagy. Nem vagyok biztos. Ha informatikus vagy, van YouTube, de amúgy szóval tudsz programozni meg ilyenek, de amúgy nem vagyok biztos benne, hogy hivatalosan van. Hivatalosan Facebook sincsen, úgyhogy... De, mert tudom, hogy Facebook és Twitter nincs. Jaja. YouTube in vagyis China. Vagyis hát van saját verziójuk rá. Igen. A Google helyett azt hiszem valami Alibaba nevű keresőjük van, és ezt csak onnan tudom, mert apósom mondta, hogy annak a részvényei olyan durván nem, mennek fel. Az Alibaba az izé. Az egy kereskedelmi oldal. Ja, az tök jó. 2009 óta van blokkolva YouTube Kínában. 2009. Nem most volt. Tehát a kínaiakat szerintem hagyjuk ki a számításban nyugodtan. Igen. Nem, az Alibaba az egy Amazon megfelelő gyakorlatilag. Annyi a különbség, hogy nem árulnak quality cuccokat. De ingyen szállítanak ide is olcsó. Egy cserébe is szállítanak, igen, csak aztán amikor megérkezik, akkor lehetnek problémák. Minden cucc, ez tök pöpec volt, amit onnan rendeltem, úgyhogy mázném volt valószínűleg eddig. Ja, igen. És mit szóltok ehhez a YouTube algoritmus, vagy subscriber váltáshoz? Ezt akartam, hogy is történet. Úristen, ez annyira... Én például nem vesztettem feliratkozót, pedig tudja, hogy a feliratkozóim 70%-a inaktív. Amúgy utána néztetek, hogy ez nem ilyen inaktív felhasználók voltak, hanem botokat lőttek le főként. De egyébként az a durva, hogy így és, hirtelen... És egy csomó helyen hibáztak, és ott visszaadták. Jaja, igen. Na ez így van, szóval a dolog úgy nézett ki, most, hogy így botokat lőttek ki. Van egy nagyon gyönyörű táblázatom az előző heti subscribe... Na, az izgi lehet. ...módusulásaimról. Én az izgalmas kategóriába kerülök, tehát nem az, aki így elvesztett így, mit tudom én, 1000 feliratkozót, és aztán így, jó, akkor így ennyiben így maradtunk. Nem. Szóval nálunk a dolgok úgy alakultak, hogy indítottunk egy kényelmes 14.433-as feliratkozó számvesztéssel, ami egyébként aznap friss adatok szerint ez így 600 fölött volt. Az egy ilyen megyeszékhely méretű Az ilyen kényelmes településvesztés volt itt. Kérem szépen, semmi baj, Viktor nyilván feldolgozza a gondolatot, hogy... Törölték az inaktív felhasználókat, nagyon régi a csatornám, teljesen benne van az, hogy elvesztettem egy halom feliratkozót. Igen, ők biztos már nem aktívak, csak miattam használták a YouTube-ot, imádom mindent, de ez már nem működik. Másnap visszaadtak 14.607 darab feliratkozót, és akkor így kezdtem így gondolkozni azon, hogy... Most a szívemmel, ugye az érzéseimmel játszik a YouTube, hogy fel kell dolgoznom azt, hogy így elvesztem majd őket, mert másnap megint letörli. És aztán következő nap egy lényegesen kultúráltabb 7054 darab feliratkozót sikerült egyébként vesztenem, és ezzel már úgy kinda így magához is tért a dolog. Azóta egyébként viszont naponta sokkal kevesebb feliratkozó érkezik, ötte érkezett. Úgyhogy ez az ominózus fenomenon, ami előtte tartotta magát a feliratkozó szemnövekedésben, ez megállni látszik. De egyébként ezen gondolkodtam el én is, hogy ezt hittek, hogy inaktív, meg ilyen spammi felhasználókat így blokkoltak, és akkor ez azt eredményezi, hogy sokkal valósabb, validabb, és igen, használhatóbb lesz ez a feliratkozó szám, tehát sokkal közelebb áll majd a csatorna teljesítményének a megítéléséhez, mint jelenleg, mert most jelenleg nem a feliratkozó szám az, ami a legmeghatározóbb egy csatorna megítélésénél, hanem az, hogy konkrétan mennyien, hányan nézik naponta. Egyébként én ezért is nem görcsöltem rá erre a számra, jó, nem mondom. A hogy nézettségedettől nem változik. Igen, igen, így van. Nem mondom, hogy ez a 14 ezer azért így nem csapott mellkason. Tehát ezért ezt így nem jelenteném ki, de amúgy nem érdekelt annyira, mert hogy nem, ténylegesen nem ettől függ. Pontosan látom, hogy a hosszú inaktív éveknek mennyire komoly hatása van egy-egy videó megtekintésében. Pontosan sejtem, hogy hol lennék, hogyha nem. Igen, tehát maga az elgondolás az így tök jó, hogy így szűrjük ki ezeket, és akkor a feliratkozó szám is egy kicsit használhatóbb lesz így a megítélés szempontjából. Ez tök jó. Viszont a másik oldalt az van, hogy azért nekem személy szerint nagyon rosszul esett ezt látni. Akármennyire tudom, hogy ez csak egy EP-n is sokszor, akármennyire tudom, hogy nem ez a lényeg, és akármennyire tudom, hogy nem állok szarabbul, így teljesítmény tekintetében, így nézettség, meg bevétel, meg egyéb dolgok tekintetében, mint az előző hónapban, de akkor is szarul esett elveszteni azt a pár ezer embert. Én egyébként így megnéztem, hogy egy ilyen lakitelek nagyságú települést vesztettem én. De érted, ilyenkor arra gondolj, hogy nem embereket veszítettél el, hanem konkrétan botok által generált akkontokat. Ja, de ez a másik, hogy így mondják, hogy így most így kiszörjük az inaktívakat, meg tattadattada, de érdekes módon így június... Nem, elsősorban nem inaktívakat szűrtek ki. De most én akkor nem... Tehát így a magyarázatot keveslem a YouTube vagy a Google részéről, mert június 1-től nagyon durva feliratkozó boost volt így, főleg a gaming csatornáknál, tehát így konkrétan a napi feliratkozó számok meg ötszöröződtek, tízszereződtek néhol, és most ez vagy azt jelenti, hogy így hirtelen bejött egy ilyen spambot áradat július, vagy június 1-jét, és akkor erre lépett a YouTube, vagy pedig már korábban is volt valami, csak ez valahogy így kristályosodott ki, tehát így én ezt a magyarázatot keveslem, és nem mondanak el szerintem mindent. Ami mondjuk egy jellemzője a Google-nek, tehát hogy így mondunk valamit, azt ért be annyival, és örülj, hogy egyáltalán mondtunk valamit. Az a helyzet, most azon gondolkodom, hogy ez a gaming csatornák, hogy egy csomó feliratkozót nyertek, ez más országban is megjelent? Más országban is, ez globális. Szerintem okosabb lett az algoritmus arra, hogy olyan videókat hozzon ki, amit te szeretsz. Hát, mert, hogy én, igen, csak hogy pont az jutott eszembe, hogy ugye a botok, azért van egy csomó bot a feliratkozó akkontunk, mert hogy ha valaki feliratkozót vásárol, akkor nem az történik, hogy az account csak arra feliratkozik, hanem még egy csomó ilyen recommendedre is, meg hozzákapcsolódóra, meg épp trendingre, hogy ne tűnjön fel az algoritmusnak, hogy bot. Hogy milyen vicces lenne, hogyha júniusban valaki magyar vásárolt volna egy csomó feliratkozót, és emiatt lett volna a nagy feliratkozó növekedése mindenkinek, és ezért lett most nagyon nagy a visszaesés is mindenkinek. Egyébként ez nagyon király lenne. Igen. Ja. Egyébként simán előfordulhat. Ez összeesküvés elmélet, ezt nehogy bárki várva felhasználni. De nem, van mögötte ráció egyébként. Tehát így június 1-től elindult a szerződés, és akkor így szétáradtak a spambotok a YouTube rendszerében, mindenkinek feliratkozó, bum, aztán ezt megneszelte a Google, és akkor így kiírtotta őket, és így kipurgálta a rendszerből, és most így sok youtuber szomorú picit. YouTube mechanikáihoz csak annyit, hogy én múlt hét óta várom, hogy ez a kicsi japó kitűnjön végre a feedemből, mert hogy rákutottam egy streamjére, én értem, elnézést, bocsánat, azóta nem tettem, most már majdnem a fele az övé. Töröld az előzményeidet. Mindig jelzi, de a többit meg szeretném megtartani. De azt az egyet tudod törölni. Egy Minecraft videó streamjére kattintottam, három ember nézte velem együtt. És így azt mondta, a videóit is kidobja, és értem, hogy GTA-zik is, ez tök jó. Nem is beszél angolul. Nem is ír angolul. Szóval igazából így nincsen semmi indok arra, hogy mi erőltessük a közös kapcsolatunkat. Ez tök fura, mert nekem egyébként tök jókat szokott kihozni, tehát én... Lehet, hogy többet nézem a What's New oldalt, azt hiszem úgy hívják most, mint a feliratkozókat, mert hogy nekem tök jókat szokott kihozni, amik tényleg érdekelnek. Ah, viszonylag ez okos. Ez is ilyen lák, hogy kinek a, átkattintottam a trendingre, és... volt még vannak. Soha nem voltam még a Sámsoni csárdában. Jó, mentünk vissza a home-ra. Köszönöm. Nem, most home, már home-nak hívják, ja. Én nem is megyek a home-ra soha. Én alapból azt jövök, és a feed-re. 12 órája fejezett be egy livestreamet, vagy videót rakott ki, 46 megtekintés van rajta. Legyen 40. Trendingben harmadik videó. Jó, de ez a trending. Ghost miért? Coming out of dead body cut on camera. Mi? Benézek már ebben, mi van itt. Oh, wow. Mi ez a... Várjál nekem, Ronaldo van mindenhol. Ja, látom. Ja, mi ez? Úristen. Na jó, én ezt bezárom. Igen, ne nézzétek a trending videókat, maradjatok szépen a feliratkozások menüpontnál. Igen. Tehát így igazából az a konklúzió és az a félelmetes, hogy a YouTube algoritmus az, az Isten, és egy nap alatt teremthet sztárokat no-name csatornákból, és ugyanúgy nagy csatornákat elküldhet a süllyesztőbe. Lehet ez tervezett, vagy hibás? Ez elég erős következtetés. Hogyha YouTube lenne, az YouTube lenne az. Kicsit szélsőséges. Annyira kicsit nem, ez... szerintem. Tehát, ha egy kicsit módosítanak az algoritmuson, azért a viszonylag nagy nézőbázisra, szóval mondjuk nem jut el a tartalmunk, hanem más jut el helyette, az úgy az gáz. A rendszer az mennyire... mennyire elképesztően befolyásolja. Azért például az én csatornám méretében nagyon komolyan benne van az, hogy amikor mi növekedtünk, és úgymond a csúcs felé tartottunk még így előtte, akkoriban jött be ez a magyar YouTube, és kiemeli a magyaroknak a magyar tartalmakat, ilyenek, és akkor a magyar gaming az a miénk volt gyakorlatilag. Tehát, hogy hogy ott az első, a magyar gamingben az első három, vagy első négy videó, azok a mi videóink voltak. És akkor ez nyilvánvalóan innentől kezdve, ha valaki felment és rákattintott, akkor így, ó, nézd már, ez a csáva, aki tegnap is itt volt, jó, akkor már megnézem. Tehát előbb a YouTube, akkor csak áttolt a vakfoltjukon a YouTube. Hála az égnek, most már azért okosabb a rendszer, ezt úgy mondom, hogy én voltam a haszonélvezője. De ez egy nagyon buta rendszer volt, azért ez egy nagyon-nagyon buta rendszer volt. Most már tényleg finomítottak annyit rajta, hogy a minőségibb és azokat a tartalmakat részesíti, amiket úgy néznek is, és nem csak rákattintanak, azt elkattintanak róla. Ami jó. Which is nice. Viszont ettől még továbbra is az algoritmus kezéből eszünk mindannyian. És ha az rosszul működik, akkor nem eszünk. Szó szerint, akár. Nem veszek két fagyival többet a YouTube Money-ból? Igen, jó, mondjuk Magyarországon ez még nem annyira egyébként megrázó. Én nem tudom. Én nyilván nem konkrétan összegekről beszélve, de hogy így én kezdem azt érezni, hogy befektetett munka arányos, ami visszatérő. Az mondjuk tök jó. De tök jó. Mármint, hogy ez ilyen fura, meg mit tudom én, meg nyilván lehetne több, meg... De egészében tekintve, nem csak a Google bevételeket. Én a mondó vagyok, hogy hogy a Google bevételek is közel vannak munkabefektetett arányossághoz. Ez tök jó amúgy. Ami nyilvánvalóan abból adódóan, hogy nem számolom bele a technikai eszközök befektetett költségét. Mert hogy akkor van, mert az ez hiba hamar pillan ez a mérleg. Igen. De hogy így... Ahhoz képest, hogy mennyi nézettséget termel a csatorna, volt már olyan napi bevételem rajta, amiknél kerestem már lényegesen kevesebbeket főállásban. Amilyen így nyilván az a munka nem volt jó, és nyilván nem arról van szó, hogy például ahogy most így nézem így a bevételeket, és nyilván ebbe a januári beszakadást is bele kéne számolni, meg ilyeneket nem csak most szigorúan, amit nézek, hogy az előző lakásban, ahol laktunk, annak a teljes lakhatási költségét, mindenét, meg úgy, hogy fenntartsam a technikámat, mindenét, ezt 2-3 hónapon belül meg tudnám termelni. Úgyhogy, ha csak is kizárólag azt a bevételt nézzük, nem nézzük a pluszokat, ez egy nagyon-nagyon olcsó lakás volt, nagyon-nagyon olcsó és nagyon-nagyon jó internettel. Hála az égnek, ez itt is van. Tehát, hogy ezeket tényleg bele kell számolni, de hogy most így ezt számolgatom, és nyilván nem arról van szó, hogy egy ilyen, nem azt az életet éli az ember, ami ilyen Menjünk moziba? Jó, menjünk el moziba. Nem, át kell gondolni, és nyilván átkozottukra kapaszkodni kell, és reménykedni, hogy nem ég ki a videókártyája az embernek, mert ez elég hamar, és nyilván nem arról van szó, hogy 2-3 hónapon belül beleugranék egy ilyenbe, de hogyha valaki megfelelő odafigyeléssel, ugye nekem ebben nagyon nagy szerencsém van asszonypajtással, hogy csodákat csinál így a pénzzel, tehát hogy így hogyra kell pénzt is tudod, azt is soha nem értem. Megfelelő kezeléssel, odafigyeléssel kezeli, akkor így nem feltétlenül tűnik kitermelhetetlennek. Nyilván, hogyha úgy állunk hozzá, hogy inkább megveszem a játékot, nem pedig bekérem, meg ha már élet, akkor az legyen élet, és akkor étteremben eszek, és mit tudom én. De értitek, mit akarok mondani? Persze. Igen. A dologgal. Aztán nyilván majd megnézzük januárban, és valószínűleg rájövünk, hogy és nyilván szintén hozzá kell venni azt is, hogy milyen jövőbeni perspektívák vannak a dologban, mert hogyha pont annyi pénzt termelsz ki minden hónapban, mint amennyit felélsz, akkor annak... Abból nincs fejlődés. Tehát, hogy annak egyszerűen nincs perspektívája. Itt nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy mi van, ha kiég egy videókártyát, de arra is gondolni kell, és azok nagyon komoly tételek, és akkor ezt csak hirtelen fel kell szabadítani 250-300 ezret. Vagy 20 dollárt a YouTuber's Life tanúság alapján gyorsan. Vagy 20 dollárt, igen, YouTuber's Life tanúság alapján, mert vissza tudod tuszkolni a szikrákat a számítógépedbe. Igen. De hogy... Mondjuk, ha úgy szikrázna a gép, az már rég rossz. Én nem tudom, én nem... Jelenleg a CPM-eket nem érzem annyira ilyen elképesztően, borzalmasan, felháborítóan rossznak. Amihez nem, nagyon sokat kell fejlődött. Egy teljesen valid gondolkozásmód. Tehát például a YouTuber's Life az visszahozta a játéknak az árát, amikor eljutottam a negyedik részhez. Amikor kiadtam a negyedik részt, akkorra hozta vissza az árát a játék. És akkor azóta nem számolom azt, hogy ugye mennyi jött pluszba be, mennyi jött a további részekben, mert nem is tudom, mert én itt így megnyugodtam, hogy hú, mert ezt pont úgy vettem meg, hogy így megvehettek egy játékot, tehát egy emiatt vagy kérdés. De hogy ez már nem annyi, messze nem annyira borzalmas, mint ami régen volt. De szintén az is számíthat ebben, hogy én ugye régóta videózom, és akkor régen, amikor még ingyé volt, tehát nem volt... Én ugye videóztam már akkor is, amikor ingyé volt, és most már azért az, hogy és azért annak az első három, vagy első négy résznek a felvétele az nem volt ilyen nagyon elképesztően sok meló, nyilván azért, mert nekem nagyon-nagyon régóta nagyon sok melóm van abban, hogy egyszerű legyen egy videó felvétele. Tehát egy YouTuber's Life, annak annyi a felvétele, amennyi idő maga az epizód, és aztán másfél perc a megvágása. Hát igen, de aki rendszeresen csinál tartalmakat, annak arra figyelnie kell, hogy fenntartható legyen az egész rendszer. Fenntarthatónak kell lennie. És itt ez nagyon fontos faktor, hogy idő és energia befektetésben megérje. Tényleg ilyen nagyon szigorúan és nem túl spirázva ezt az egész YouTube karriert, hogy hát de arra fel kell készülni, ja, fel kell készülnöm, nyilván. De azért ez nem annyira rossz. Nyilván ez sokkal-sokkal rosszabb egy Lego videó esetén. Ja, hát, ott nyilván sokkal-sokkal rosszabb. Van egy gyönyörű listám arra, hogy hány tételes a vágókép listám, hogy miket kell felvennem vágóképeket az utolsó Lego videóhoz. Csak az egy kényelmes 4 órás session volt. 4,5. De nem is feltétlenül igénylik a nézők amúgy. Szóval, hogy így... Igen. Hát vannak olyan tartalmak, amiket szerelemből csinál az ember, és nem azért, hogy sokan megnézzék, vagy... Nem, itt most én ténylegesen és szigorúan csak az anyagi fenntarthatóságról. Tehát arról, hogy megengedhetem-e magamnak azt a luxust, hogy csináljak dolgokat szerelemből. Tehát, hogy érted, ezt nem mindenki engedheti meg magának, és nem szabad alulbecsülni azt, hogy bizony vannak emberek, akik nyilván nem fogják érteni azt, hogy valamit szerelemből csinálsz, mert ők nem engedhetik meg maguknak, hogy szerelemből csinálják a bármit. Ja. Na mindegy. Na, és akkor szerintem már bőven túlhaladtuk a mai adásidőt, úgyhogy lassan köszönjünk el. Uh-huh. Éhezem. Jó, én is. Mindenkinek a csatornáját megtaláljátok az infókártyákon itt a sarokban, ahol lesznek dolgok, vagy nem, és találkozunk ugyanígy jövő héten. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Ilyen gyorsan még sose fejeztük be. Kicsőztünk egy fél órával, úgyhogy... De meghagytuk, hogy mindenkinek a kétkedést, illetve a kíváncsiságát felkeltettük, mert nem mondtuk el, mire számíthatnak, úgyhogy meg kell majd nézniük szemmel. És elmondjuk, hogy mire számíthatnak. Szemmel! Vagy szájjal. Riki most tényleg nagyon, nagyon beleállt.